الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں یہ ارادہ کرنے تو کافی ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف اور دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. اب کھانا وغیرہ سامنے آ گیا اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی لہذا اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی خاطر اعتکاف کی نیت کریں وہ کچھ عبادت کر لیں یعنی نماز پڑھ لیں یا تلاوت کر لیں ذکر و اذکار کر لیں یا کوئی 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اب چاہے تو کھا پی لیں. صلوا علی الحبیب. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 5 نماز کے بعد حمد و ثنا و درود پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا. صلوا علی الحبیب. آج ماہ فاخر ماہ عبد القادر ربیع الآخر کی 10ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز سزار مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان غوث الاعظم جمع ہیں. قادری کابینات سے بھی تقریباً 4500 عاشقان غوث الاعظم تشریف لائے ہیں. 3 دن کے تربیتی اجتماع کے لیے آج ان کا آخری اب جانے کی تیاریاں ہیں. مدنی مذاکرے کے بعد ان کی رخصت ہے. پاک بخاری کابینہ رینالہ خرد ضلع اوکاڑا پنجاب پاکستان پاک خورشیدی کابینہ فتح پور کمالیہ ضلع رحیم یار خان پنجاب پاکستان یہ اوبی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ شریک ہیں. مدنی چینل پر نظر بھی آ رہے ہیں اور باب المدینہ کی پاک سبزواری کابینہ اور پاک زیائی کابینہ یہ تنظیمی نام ہے تو ان کے بھی عاشقان غوث الاعظم کی آج شرکت ہونے کی اطلاع. مجلس رابطہ مجلس نشر و اشاعت اور مجلس فیضان مرشد ان کی بھی آج شرکت ہونے کی خبر. اور مجلس نشر و اشاعت کے تعلق سے جو اطلاع ہے تقریباً 26 مقام پر اجتماعی طور پر ان کی شرکت ہونی ہے انشاءاللہ. تو مجلس نشر و اشاعت کو تو ایک بہت بڑا کام مل گیا نا, ماہنامہ فیضان مدینہ. اب دیکھو یہ کہاں کہاں تک پہنچاتے ہیں. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں گے, ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر, بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا بھر کے مزارات پر عرس منائے جاتے ہیں, جیسے کہ یہ کرم عرس کی حقیقت بیان فرمائے. عرس یہ سالانہ جب بزرگ کے وفات کا دن آتا ہے نا, اس وقت عرس منایا جاتا ہے. اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, وہ جب قبر میں جاتے ہیں سوالات کے جوابات اللہ کی رحمت سے عنایت فرما دیتے ہیں, تو اس وقت ان کو فرشتے کہتے ہیں. اس وقت ان کو فرشتے جب امتحان سے وہ پاس ہو جاتے ہیں تو منکر نکیر کہتے ہیں. نم کا نو متل عروس التي لا يوقظه الا احب اهله اليه, دلہن کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیارے کے گھر کا کوئی فرد نہیں جگاتا. تو چونکہ اس دن منکر نکیر نے ان کو عروس کہا, اس لیے وہ دن روز عرس کہلایا. یہ ہے عرس کی حقیقت. اور اس بہانے لوگ جمع ہو کر کچھ نیکیاں کرتے ہیں, قرآن کریم پڑھتے ہیں, واعظ و نصیحت ہوتا ہے, نعتیں پڑھی جاتی ہیں, منقبتیں پڑھی جاتی ہیں, کھانا پکایا جاتا ہے اور اس کا اس حال ثواب کیا جاتا ہے. اب اگر کوئی اس میں برائی داخل کرے نا, تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے, برائی جو لوگ کریں. اور جو اچھائیاں کریں, جیسے میں نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا سب اچھائیاں نیکیاں ہیں, کوئی اس کو برا نہیں کہے گا. تو اس بہانے وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں, اس حال ثواب کرتے ہیں, تو برائی کیا اس میں. تو اب یہ کہ کوئی یہ کہے کہ یہ کب سے ہے اور صحابہ کرام نے کس کا عرس کیا وغیرہ, تو یہ سب وہ شیطان کے مشورے سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ لوگوں کو دین سے کسی طرح دور کرو. ان لوگ جو 31 کو جو ہلا گلا کرتے ہیں, شرابے پیتے ہیں, مرتے مارتے فائرنگ کرتے ہیں, ون ویلنگ کرتے ہیں, اتنی تباہی مچاتے ہیں, ان کو نہ کوئی بولنے والا نہ کوئی روکنے والا. اور جہاں ہم نے عرس کے نام پر تلاوت کی, نعت شریف پڑھی, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا پکایا, تو فوراً شیطان کا وسوسہ آیا, آپ کی زبان کھلی گئی, یہ کس نے کیا. تو بھائی یہ 31 کو جو یہ دسمبر کو اللہ گلہ ہوتا, یہ کس نے کیا؟ شیطان نے کیا ہوگا, تو شیطان کی پیروی کی جا رہی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں آپ کو. تو اس لیے وسوسوں میں نہ آئے. 14 اگست بھی تو مناتے ہیں ہمارے ہر سال, کوئی نہیں روکتا اس سے. حالانکہ 14 اگست منانے کا طریقہ ہمارے ہاں غلط رائج ہے, اس میں بھی گناہ بہت کیے جاتے ہیں. اور دعوت اسلامی بھی مناتی ہے 14 اگست, مدنی چینل بناتا ہے, اور الحمدللہ اس بانے اسلامی بھائی جبا ہوتے ہیں اور مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے, الحمدللہ. تو جو بھی کام کیا جائے جب تک شریعت سے ٹکراتا نہ ہو نا تو وہ برا نہیں ہوتا. ورنہ بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں ہم لوگ جو مطلب صحابہ کرام نے نہیں کیا ہوتا. اب درود شریف اذان سے پہلے پڑھیں تو یاد آتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کس نے پڑھا تھا, اور لاؤڈ اسپیکر پر اذان دیں تو کسی کو یہ نہیں سمجھ پڑتی کہ بھائی لاؤڈ اسپیکر پر بھی تو صحابہ کرام نے اذان نہیں دی تھی, تو لاؤڈ اسپیکر پر کیوں دیتے ہو اذان؟ وسوسہ ہے تو پھر اس کو نبھاؤ نا, کہ جو صحابی نے کیا وہی آپ نے کرنا ہے. تو مائک تم ہٹا دو مگر درود شریف ہم پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. اب درود و سلام ہی ہم نے مائنس کر دیا تو اپنے پاس رہے گا کیا؟ تو بہرحال یہ کہ شیطان کے وسوسوں میں نہ ہے, جو کام شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی شہر میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علی کا ایک عقیدت مند رہتا تھا. اس سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہونے کا ارادہ بھی کر رکھا تھا. اسی غرض سے ایک روز دور دراز کا سفر طے کر کر بغداد شریف پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا انتقال ہو چکا ہے. تو وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے مزار شریف کی طرف چل پڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مزار سے باہر تشریف لائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی توجہ سے نوازا اور اپنے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل فرما لیا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جس میں قادری کابینات باب الاسلام سندھ پاکستان سے کے شرکا اور باب المدینہ کراچی میں پاک سبزواری اور پاک زیائی کابینہ کے اسلامی بھائی, شعبہ جات میں مجلس رابطہ, مجلس نشر و اشاعت, مجلس فیضان مرشد کے اسلامی بھائی, اسی طرح او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول ایک تعداد میں موجود ہیں, رینالا ضلع اکاڑا پاک بخاری کابینہ, فتح پور کمالیہ ضلع رحیم یار خان پاک خورشیدی کابینہ میں یہ جو اسلامی بھائی اجتماعی طور پر جمع ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بہت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل بھی فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ

چاہیے انشاءاللہ. مرحبا. اس کا جواب کس سے لیں؟ قادری کابینہ تو جا چکی ہے, میں تو اعلان ان کا کر بیٹھا, کچھ بالی بھی ہیں قادری کابینہ والے مکنے جانے والے تھے مدنی مذاکرے کے بعد, لیکن نکل گئے لگتا ہے. آؤ تو سناٹا. چلو خیر, کون جواب دے گا پاپا؟ جو ہیں ان سے لے لیتے ہیں جواب. ماشاء اللہ. سوال دوبارہ اگر ایک دفعہ. امین الامہ کن صحابی کرام کا لقب تھا؟ کن صحابی کا لقب تھا؟ یہ دیں گے مدنی جو شخصیات ان میں سے ملے گا جواب، عوام میں سے نہیں ملے گا شاید. یہ دادو کے ایک اسلام میں جواب دینا تھا. اب کچھ رکے ہوئے قادری کا بھی نات کرے. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. سیرات الجنان شریف کی ان کو خواہش ہے تو 9 جلدیں انشاءاللہ ان کو سیرات الجنان کی پیش کی جائیں گی. سوال. جائے بابا جان، میرا نام محمد قاسم قاضی ہے، میں جانا اصل مدینہ فیضان صدی اکبر سے بات کر رہا ہوں. جائے بابا جان، میرا سوال یوں ہے، کیا دونوں فضلوں کے درمیان جلسے میں کچھ پڑھ سکتے ہیں؟ چلو یہ بھی جواب ان سے لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. نماز کا مسئلہ پتا ہونا چاہیے. ماشاء اللہ. جلسہ کس کو کہتے ہیں؟ گیارہویں کے 11 جلسے، بارہویں کے 12 جلسے. جلسہ کسے کہتے ہیں؟ جلسے سے مراد کیا ہے؟ اور اس میں پڑھیں گے کیا؟ دونوں باتیں دینی پڑیں گی. جواب، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. جی. جس میں یعنی سیدھا بیٹھنا ہے اور کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا ہے. تو اس میں پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا کیا ہے بابا؟ جس نے مدرسۃ المدینہ بالغان آج پڑھایا ہو، کل آپ نے فرمایا تھا، آج جس نے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا ہو کسی کو، صرف اس سے جواب لیا جائے. آج جس نے پڑھایا ہو، جو پڑھاتا ہوگا وہ شاید ان کو پتا بھی ہو، نماز کے حکام پڑھے ہوں گے، اس کو بھی ہو سکتا ہے، مگر عمل کرنے سے یاد رہتا ہے، ورنہ پھر ذہن سے نکل جاتا ہے. کچھ پڑھنا مستحب ہے، اس میں نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے. یہ ہمارے لیاقت آباد کے اسلام بھائی ہیں، مدنی مذاکرے میں آئے ہیں لیکن مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا کر آئے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایوبی کابینہ بزم مسجد ڈویژن لیاقت آباد اجمیری مسجد، دونوں جلسوں کے درمیان پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی. جواب درست ہے. اللہم اغفر لی دونوں سجدوں کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں نا، تو اس میں مستحب ہے کہ اللہم اغفر لی پڑھیں، یعنی اے اللہ میری مغفرت کر دے. ہمارے اسلام بھائی کی بھی خواہش ہے کہ ان کو سرات الجنان کا سیٹ دیا جائے، تو انشاءاللہ ان کو سرات الجنان کا سیٹ پیش کیا جائے. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Hassan Amir. I study Madrasat al-Madina, Fazan Azhar Wasl. Piyare Papa John, my question is that when should we eat food? کھانا کب کھایا جائے؟ جی، کھانے کی عظیم سنت یہ ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو کہ بغیر بھوک کے کھانے سے طاقت تو کیا آئے گی، الٹا صحت خراب اور دل بھی سخت ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاپا، عموماً وقت باندھا جاتا ہے نا، ناشتے کا ایک وقت، دوپہر کا اور شام کا. اب اس میں یہ کہ بھوک لگے تو کھائیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے طلبہ ہیں جامعۃ المدینہ کے، اب بھوک نہیں لگی نہیں کھا رہا تو بعد میں کھانا دستیاب نہیں ہوگا، کیا کرے؟ بہرحال جو احیاء العلوم وغیرہ میں یہی لکھا ہے وہ بھوک بھی لگنے کی مثال دی کہ بھوک بھی خوب چمک کر لگی ہو کہ سوکھی روٹی بھی مل جائے بغیر سالن کے تو وہ بھی رغبت کے ساتھ کھائے ایسی بھوک ہو. تو یہ ہے بھوک کی تعریف. تو اب یہ کہ گناہ نہیں ہے بغیر بھوک کے کھانا, لیکن یہ کہ اب وہ دل سخت ہو جاتا ہے یہ لکھا ہے. پھر معدے کا جو ہے تو وہ نظام تو بھوک کے وقت ہی قبول کرے گا, ورنہ وہ پیٹ تو کسی کا سگا نہیں ہے, نہ وہ آپ کی مجبوریاں سمجھتا ہے. اس نے تو نقصان تو پہنچانا ہی ہے بغیر بھوک کے کھانا. تو یہ کہ اب یہ جو ہم جو تین بار ہماری تقسیم ہے نا, سنت تو ایک بار کھانا ہے نا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن رات میں صرف ایک بار کھانا کھاتے تھے. ایک بار جو کھائے اس کو بھوک اسی لگے کہ بھوک بھی ہاتھ جوڑتی ہو کہ اب جلدی آ, ہم کو اللہ نصیب کرے بس پیٹ کا قفل مدینہ. ہم تو سارا ہی دن مطلب کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے, انڈیلتے دھکیلتے رہتے. پھر بولتے ہم لوگ عبادت میں دل نہیں لگتا, پیٹ ڈسٹرب ہے, تو یہ ہے تو کیا ہوگا. پھر کھاتے بھی ہیں, کھاتے بھی میں کہتا ہوں کھاتے ہیں, بعض کھاتے ہیں بعد انڈیلتے ہیں بغیر چبائے نگلتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ یہ کہ سحری وغیرہ کا تو ہوتا ہے, یہ بھی مجبوری ہوتی ہے, بھوک نہ بھی ہو تو سحری نہیں کرے گا تو روزے میں پھر دن کو ہو سکتا ہے کہ آزمائش ہو, لیکن پھر بھی وہ معدے کو تو یہ سارے ہمارے مسائل نہیں پتا نا. معدہ تو وہی کرے گا جو اس کا ایک اصول بنا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد نعیم اتاری جامعات المدینہ ممباسہ کینیا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے, بے اولادی کا کوئی علاج تجویز فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 300 بار ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے, انشاء اللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, پیج نمبر 22 پر یہ ورد لکھا ہوا ہے. محمد سعید بابر نیروبی کینیا سے. پیارے بابا جان, گلے اور گودام کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. اناج گودام وغیرہ کی حفاظت کے لیے وظیفہ, لا الہ الا اللہ 97 یعنی 97 بار پڑھ کر تجوری بولتے ہیں جس میں پیسے رکھے جاتے ہیں, تجوری غلے یعنی اناج گودام مال وغیرہ پر دم کرنے سے انشاء اللہ عز و جل آفت و مصیبت سے مال و دولت کی حفاظت ہوگی. چڑیا اور اندھا سانپ نامی رسالہ جو مکتبۃ المدینہ کا, اس کے پیج نمبر 28 پر یہ ورد لکھا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سردیوں میں عام استعمال اور جڑ سے حاصل ہونے والا میوہ امیر و غریب سبھی کی دسترس میں مونگ پھلی, اس کا استعمال مختلف اشیاء میں ہوتا ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے, مونگ پھلی کے کیا کیا فوائد ہیں ارشاد فرما دیں. مونگ پھلی, یہ مونگ پھلی میں پروٹین, کیلشیم, وٹامن ای, وٹامن بی ون, بی سکس اور فاسفورس شامل ہوتا ہے, یعنی یہ اس میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. مونگ پھلی مقوی اعصاب یعنی اعصاب کو مضبوط کرتی ہے. مونگ پھلی دبلے اور کمزور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. ریابیتس یعنی میٹھی پیشاب ڈائبیٹکس ڈائبیٹکس ٹائپ 2 میں مونگ پھلی کا استعمال فائدہ مند ہے. مونگ پھلی کے استعمال سے انسولین کی سطح برقرار رہتی ہے. مونگ پھلی میں موجود فولاد خون کے نئے خلیے بنانے میں مددگار ہے. خارش جس کو ہو اس کے لیے مونگ پھلی نقصان دہ ہے. مونگ پھلی کینسر سے حفاظت میں ہماری مدد کرتی ہے. کچی مونگ پھلی کے بجائے ہمیشہ بھنی ہوئی مونگ پھلی کھائی جائے, ابال کر بھی کھائی جاتی ہے. مختلف حلوے وغیرہ ہوتے ہیں, مٹھائیاں, ان میں بھی ڈالی جاتی ہے. مٹھی بھر مونگ پھلی کافی ہوتی ہے. البتہ کسی نے زیادہ کھائی تب بھی مونگ پھلی میں یہ ہے کہ یہ وزن نہیں بڑھاتی. مونگ پھلی میں موجود وٹامنز ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں. مونگ پھلی معدے اور پھیپھڑے کے لیے فائدہ مند ہے. مونگ پھلی میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو غذائی لحاظ سے سیب, چکندر اور گاجر سے زیادہ ہیں. اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو مونگ پھلی کا استعمال ضرور کیجیے گا. بال گرتے بال روکنے کی اس میں صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. حاملہ خواتین مونگ پھلی کھانے سے پرہیز کریں, الرجی ہونے کا خطرہ رہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم. یہ بھی سوال میں غریبوں کے لیے مونگ پھلی کا کچھ یوں کہ غریب بھی لے سکتے ہیں. ہاں دونوں کے ہے ایسا ہی مطلب بولتے ہیں, لیکن وہ جب تھا جب غریبوں کے لیے, اب یہ بتایا سائیں بھائی نے کہ 80 روپے پاؤ ہے. میں بھی سوچ رہا تھا اب غریب بےچارے مونگ پھلی کے, اب تو پانی بھی بکتا ہے یار, کتنے کی بوتلیں پتہ نہیں پانی. ہاں وہ بھنی ہوئی مونگ پھلی جو ریڑیوں پہ بکتی ہوگی, ہاں وہ 80 روپے. اب وہ کچی ہوگی تو 40 روپے کی ہوتی ہوگی, پتہ نہیں اب کچی کا بھاؤ پتہ نہیں ہے. تو 40 روپے پاؤ بھی اب جس کے 5-7-8 ہزار روپے تنخواہ ہو کیا لے گا یار مونگ پھلی. وہ کھانا نہیں کھا سکتے, گوشت نہیں لے سکتے. ایسے آپ کو نظر آئیں گے معاشرے میں اکا دکا مل جائیں گے آپ کو, ڈھونڈیں گے تو, کہ جو صرف بقرعید میں گوشت کھاتے ہوں گے. سارا سال نہیں کھا سکتے گوشت, گوشت بھی مہنگا, سب مہنگا. اب نفے کا نفے کی شرح بڑھا دی ہے لوگوں نے, یہ بھی ہے, ہر چیز مہنگی کرتے جا رہے. یعنی یہ بہانے کر کے کہ یہ ٹیکس ڈال دیا اور وہ مہنگائی ہو گئی ہے, ہول سیل میں مہنگا ہو گیا اور لیبر مہنگی ہو گئی ہے, فلا یوں کر کے وہ ایک دم میں نے بھاؤ کو وہ جیک لگا کر اونچا کر دیتے. سب میرے کے لگے ہوئے ہیں بلو ٹمار میں. اللہ تعالی غریبوں کی ہمدردی نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدام بھائی ہیں ہند سے, دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے تحریری سوال کر رہے ہیں. پوچھ رہے ہیں کیا نیاز میں شکار کا گوشت شامل کیا جا سکتا ہے؟ اگر حلال جانور کا شکار کیا ہے تو اس کے گوشت پر بھی نیاز تو ہو سکتی, کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن آج کل قوانین پر خیال رکھے گا, شکار کی عام اجازت ہوتی نہیں ہے. جیسے پاکستان میں بھی شکار کی اجازت نہیں ہے, اس کے لائسنس ہوتے ہوں گے شکار کے. بہرحال کسی نے غیر قانونی طور پر شکار کر بھی لیا اور جانور کو اگر شرعی طور پر ذبح کر دیا تو گوشت تو حلال ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سفیان علی بھائی ہیں، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوال کر رہے ہیں کہ جب نفخہ اول پھونکا جائے گا تو کون سی چیزیں فنا ہوں گی اور کون سی باقی رہ جائیں گی؟ نفخہ اولا جی نکالتے ہیں باہر شریف میں، اس کی تفصیل اور سوال کر لیجئے. جب یہ پوچھ رہے ہیں سوال کرنے والے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے سوال ہے، جو سوال ہے میں یہی پڑھتا ہوں. باپا جان، آپ کے یوم ولادت کی انگریزی تاریخ کیا ہے؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، بس وہی سنا ہے کہ 26ویں رمضان شریف کو عصر اور مغرب کے درمیان میں پیدا ہوا ہوں. میری بڑی بہن کہتی ہے، اب ہمارے پاس وہ لکھا ہوا تو ہی نہیں، اس کو کس کو پتا تھا کہ اس کی بھی ضرورت پڑے گی مجھے اور میری سالگرہ منانے والے بھی پیدا ہوں گے. کچھ پتا نہیں تھا، غربت تھی ہماری. تو بلا حساب میں داخل آپ کا وہ سوال جی، نفقہ اولا کوئی دیوار، اچھا یہ چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں، کہاں سے یعنی قیامت کی جو کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں بعض تو واقع ہو چکی، یعنی وہ یہ بھی صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں لکھا ہے، اردو کی کتاب بھی، کہ صدر الشریعہ کو بھی انتقال کو اچھا خاصا ٹائم گزر گیا، مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. تو اب خیر یہ فرماتے ہیں بعض واقع ہو چکے اور کچھ باقی ہیں قیامت کی نشانیاں، جب نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیستا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتن یعنی یکا یک اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے. آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ یعنی فرشتے فنا ہو جائیں گے. اس وقت صرف اس وقت اس واحد حقیقی جل جلالہ کے سوا کوئی نہ ہوگا، وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہیں جبارین، کہاں ہیں متکبرین، مگر ہے کون جو جواب دے. پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے. یہ پہلا جو سور ہے سور نفقہ اولا، یہ اس کی جو تفصیل لکھی تھی باہر شریعت میں وہ میں نے عرض کی. یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے تذکرہ امیر علیہ سنت حصہ 2، اس میں جو سافٹ ویئر کے طریقے سے وہ امیر علیہ سنت کی یوم ولادت تاریخ ولادت انگریزی سن کے اعتبار سے 12 جولائی 1950 سن ہجری بروز بدھ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 5 پر، 26 رمضان مبارک 69 سن ہجری بمطابق 69 1369 سن ہجری مطابق 12 جولائی 1950 سن عیسوی بروز بدھ. 1369 سمجھیں گے. 1369 سن ہجری اور 12 جولائی 1950 1950 سن عیسوی 12 جولائی. اچھا اب مجھے تو خیر ابھی اب پتا چلا, میں نے پڑھا نہیں ہو, پتا نہیں مجھے, پڑھا ہو تو یاد بھی نہیں ہے. اچھا یہ پرچی بھی آ گئی 12 جولائی کی, ماشاء اللہ. چلو رمضان بھائی ہیں باب المدینہ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ لوگ قبر کے اطراف میں چینی اور آٹا ڈالتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ کیڑیوں کو آٹا ڈالتے ہیں لوگ قبرستان میں, شاید فتح رضویہ میں کہیں کچھ لکھا ہے. اس نظریے سے بھی ڈالنا, یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اس سے جو ہے وہ ہمارے مردوں کو نہ کھائیں اور چینی کو کھائیں. اس کا تو اعلیٰ حضرت نے رد کیا ہے, یہ حماقت ہے, حماقت یا کوئی لکھا ہے اس کا. تو اب چینی کا بھی کچھ لکھا تو ہے, بلّہ بہتر جانے کو, یاد نہیں ہے مجھے. ویسے جنرلی مطلب قیاس سے کیا جو ہے مرچے تو واسطہ قبرستان میں تاکہ میت کو تکلیف نہ دے. جی یہ بھی ایک سوال تھا کہ قبروں کے گرد ویسے گھروں میں ڈالتے ہیں, قبرستان میں ڈالتے ہیں. جی قبروں کے ارد گرد ڈالنے کا سوال بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے موصول ہوا تھا. وہ لال مرچ اس لیے ڈالتے ہیں کہ چونٹیاں قریب نہ آئیں اس کے قبر کے. ہاں تو یہ تو یہ بھی حماقت ہے. تو یہ ظاہری چونٹیاں یہ قبروں میں تھوڑی مطلب, یعنی کہ قبر میں تو اللہ تعالی کرم فرما دے اپنے حبیب کے صدقے میں تو خیر, ورنہ تو جو عذاب ہوگا وہ ہمارے ظاہری ذرائع سے تھوڑی دور ہو سکتا ہے, اصال ثواب سے دور ہو سکتا ہے, دعائے مغفرت سے دور ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب بدن میں جو سڑتا گلتا ہے نا تو باہر کے کیڑے تھوڑی آتے ہیں, اس کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں کیڑے. جب انسان کا بدن سڑتا ہے تو یہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں, پیٹ پھٹ جاتا ہے اور کیڑے اس کو کھاتے ہیں, کھاتے کھاتے کھاتے سب کچھ کھا جاتے ہیں. پھر یہ کیڑے باقی رہ جاتے ہیں, غذا ختم ہو جاتی ہے ان کی. اب یہ کیڑے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, تو جو طاقتور ہوتے ہیں کمزوروں کو کھا جاتے ہیں, پھر دو رہ جاتے ہیں. اب وہ دونوں ایک دوسرے کو کھانے کی کرتے ہیں تو دونوں پھر یہ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں, کشتی لڑتے ہیں سمجھو. پھر ایک کیڑا دوسرے پر حاوی ہو جاتا ہے, جیت جاتا ہے, اس کو کھا جاتا ہے. پھر ابھی اکیلا رہ جاتا ہے کیڑا, اب اس کو غذا نہیں ملتی اس کی, یہ بھی بھوکوں سے بھوکا مر جاتا ہے. اس میں بڑی عبرت ہے, بڑی عبرت. تو یہ آپ کی یہ کیڑیاں اب مرچیں ڈالیں گے تو یہ کیڑیاں کیا کریں گی, اندر پہنچے بھی ضروری نہیں. اللہ چاہے گا تو کیڑیاں بھی پہنچ جائیں گی, آپ مرچوں سے بھی نہیں بھاگیں گے. اللہ تعالی سے بس پناہ مانگنی چاہیے. تو مردہ سڑے گلے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تو جگہ کیسے ملے گی ورنہ تو گھر میں رکھتے, تو گھر میں کون رکھے گا اس کو. ملفوظات اعلی حضرت پیج نمبر 348. عرض, مردہ یعنی میت کے ساتھ مٹھائی قبرستان میں چونٹیوں کے ڈالنے کے لے جانا کیسا ہے؟ ارشاد, ساتھ لے جانا روٹی کا جس طرح علماء کرام نے منع فرمایا ہے ویسے ہی مٹھائی ہے, اور چونٹیوں کو اس نیت سے ڈالنا کہ میت کو تکلیف نہ پہنچائیں یہ محض جہالت ہے. اور یہ نیت نہ بھی ہو تب بھی بجائے اس کے مساکین صالحین یعنی نیک بندوں کو نیک و پارسا غریبوں پر تقسیم کرنا بہتر ہے. یہ تو ہاں بریکٹ میں ترجمہ مساکین صالحین, نیک غریبوں کو یہ تقسیم کر دی ہے مٹھائی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے یا تو یوں چیڑیوں کو مٹھائی ڈالنے کے بجائے وہاں قبرستان میں. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ اسکرین پر ایک کپ دکھایا جا رہا ہے. اس طرح کے کپ میں چائے پینا کیسا؟ کوئی حرج نہیں اس میں. یعنی کہ کپ میں دراڑ ہو تو نہ پیئیں, اور اگر ٹوٹا ہوا ہے کوئی حصہ, جیسے اوپر کنارہ کوئی ٹوٹا ہوا ہے تو کنارے سے اس ٹوٹے ہوئے حصے سے نہ پیئیں, اور حصے سے پینے میں بھی حرج نہیں ہے. سجاد بھائی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ میرا مولانا الیاس قادری سے سوال ہے کہ آپ نے اب تک حج کیوں نہیں کیا, اور ایک سوال پہلے تھا کہ آپ کو حاجی کیوں نہیں کہا جاتا. یہی تو ہے نا, میرے گوس پاک نے حج کیا ہے, ان کو بھی حاجی گوس پاک نہیں بولتے. مشائخ تقریباً حج سے مشرف ہوتے ہیں, وہ ان کو حاجی نہیں کہتا. علماء بھی ایک تعداد ہے جو حج سے مشرف ہوتی ہے. یہ ہمارے حاجی مفتی بیٹے ہیں, بیچاروں حاجی مفتی کوئی نہیں کہتا کہ حج کیا جائے. ہم کو نہیں بولتے حاجی. ہاں کوئی پارٹی ہے, مالدار آدمی ہے, سرمایہ دار, بولے حاجی نہ بھی کیا اس کو حاجی صاحب بولتے ہیں. تقسیم ہے. تم اپنے منہ سے تو نہیں بول سکتے نا کہ بھائی ہم کو بھی حاجی بولو. سوارا لیے کہ وہ ہمارے یہاں یہ آج پہلے عرف نہیں تھا حاجی گوس پاک, اور یہ میں نے خوش تفنن کے طور پہ عرض کیا. یہ توہین بھی نہیں ہے, حج کیا تھا, میرے گھوس پاک حاجی ہے. اگر کوئی حاجی گھوس آدم کہے تو اس پر کوئی حکم تھوڑی لگے گا, گناہگار تھوڑی بولیں گے. بات میں سے غور طلب ہے کہ کسی صحابی نے بھی کسی صحابی کو حاجی کہا ہو یہ پتا نہیں ہے, یا یوں مطلب یہ دور صحابہ یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری دور میں ایک دوسرے کو حاجی شاید نہیں کہا گیا. کلمے میں بھی حاجی محمد رسول اللہ نہیں ہے. جی ہاں. حالانکہ سرکار حاجی ہیں, اور جو بھی حاجی ہے انہیں کے صدقے میں حاجی ہے. آج جس آج کے اس میں جس کو حاجی پڑھے ہیں سرکار نے بھی صلی اللہ تعالی. آج اگر کسی کو حاجی کہا جائے تو وہ اگر وہ یہ کہے کہ یہ اللہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا, تو اس کو چاہیے کہ اپنے نام کے آگے حاجی نہ لگائے. نہیں, درود شریف اذان کے پہلے آپ کو نہیں پڑھنے دیں گے, باقی ہم سب کام کریں گے. اپنے آپ کو حاجی بھی کہلوا لیں گے تو وہ ان کو منع نہیں پڑھنے دیتے. ان کو منع کر دیتے, شریف نہیں منا دیتے, شریف نہیں منا دیتے. باقی حاجی کہلوانے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے, یہ شیطان کے وسوسے ہیں. وہ بات جو شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے. یہ مسجدیں جو بنی ہوئی ہیں لینٹر کی, پہلے لینٹر کی کہاں تھی؟ پہلے گنبد نہیں تھے مسجدوں کے, منارے نہیں ہوتے تھے, محراب نہیں تھی, سب بعد میں ہوئی ہے. صحابہ کرم کے دور کے بعد میں امام کی جو محراب ہے نا, اس کے محراب کے بغیر تو کوئی مسجد ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ محراب بھی اس دور میں نہیں تھی. صحابہ کرم کے بعد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں محراب کی بدعت جاری کی, بدعت حسنہ. سب قبول ہے, تو اذان سے پہلے درود پاک ہزار مرتبہ قبول ہے, گیارہ سو مرتبہ قبول ہے, الحمدللہ. مسجد الحرام میں اب بھی محراب نہیں ہے, کعبے کے چاروں طرف سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کتابی شکل میں قرآن پاک ہونے کے باوجود موبائل یا کمپیوٹر پر قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں؟ پچھلے سوال کا حصہ, ایک تو حاجی جو ہے وہ اصل میں لفظ بھی عربی میں یوں نہیں ہے, الحاج کے الفاظ ہیں. اور دوسرا وہ آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے اب تک حج کیوں نہیں کیا؟ میں نے اب تک حج نہیں کیا, میرے تو میں نے حج تو کیا الحمدللہ. صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے. اب کوئی حج نہ کیا ہو تو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے حج کیوں نہیں کیا؟ حج کے لیے کس کو انتظار نہیں, کس کو حج نہیں کرنا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا, کس کو نہیں کر رہا ہے؟ سبھی کو کرنا ہے نا حج تو. ہاں الحمدللہ, تو الحمدللہ سب کو حج کرنا ہے, اسباب ہو جاتے ہیں. آقا بلا لیتے ہیں، اللہ تعالی کرم فرما دیتا ہے، حج ہو جاتا ہے، اور نہیں ہوتا تو بندہ کیا کر سکتا ہے، بعض روتے ہیں دھوتے ہیں تڑپتے ہیں تو ان کا کام ہو جاتا ہے، نصیب میں ہوگا تو حج ہوگا. جس نے ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے لیے پکارا ہے تو قرآن کریم میں، تو اب یہ کہ حج کے لیے تو پکارا، پھر حدیثوں میں اس کی تفصیل آتے ہیں کہ جو اب عالم ارواح میں تھے، جو ماں کے پیٹ میں تھے، جو باپ کی پیٹھ میں تھے، تو جس نے لبیک کہی ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے پر تو وہ حج کرے گا. دو بار لبیک کہی اس نے تو دو حج کرے گا. جو لبیک لبیک لبیک لبیک لبیک کہتا رہا، تو جتنی بار لبیک کہے گا، عالم ارواح میں لبیک کہی، ماں کے پیٹ میں کہی ہے نا، تو وہ اتنے حج کرے گا، اسباب بھی ہو جائیں گے. تو اب کس نے کتنی بار لبیک کہی کیسے پتا چلے اپنے کو؟ اگر میں نے لبیک کہی ہے، میری لبیک باقی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ظاہر ہے کہ میری رکاوٹ نہیں بنے گی، میرے میں ہمت بھی آ جائے گی، طاقت بھی آ جائے گی، انتظام بھی ہو جائے گا، اسباب بھی ہو جائیں گے، اور تم چلو نہ چلو، میں چلا میں چلا. یہ تم چلو نہ چلو، میں چلا میں چلا. کاش آقا بلا لیں گے تو بات بن جائے گی. جب بلائے آقا نے، خود ہی انتظام ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تو حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تو حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ. یہ اپنے میرے پاسپورٹ پر بتایا گیا مجھے کہ 12 جون لکھا ہوا ہے، نگران شورا نے بتایا کہ میں نے دیکھا پاسپورٹ میں، پاسپورٹ کی کاپی ہوگی نا ان کے پاس، اس میں میں تو دو مجھے میرے کو تو دونوں کا پتہ نہیں ہے نا، 12 جون کا بھی نہیں پتہ نا. ہو پاسپورٹ میں دیکھا تو ہوگا ظاہر ہے، آپ میں نہیں ہے. 26 رمضان نقش ہو گئی ہے، رمضان بس رمضان شریف پھر آ رہا ہے، پونے چار ساڑھے چار مہینے رہ گئے، انشاءاللہ پھر قریب آ رہا ہے رمضان. پھر رمضان آنے والا ہے، آمد رمضان، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے تازہ ایمان ہے، آمد رمضان ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سید ارسلان ہے. امیر سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے، اگر کسی شخص کی زوجہ سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں تو کیا شوہر کے اوپر اس کا ادب کرنا لازم ہے؟ اور سنا ہے شوہر تو حاکم ہے، برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. حاکم بے ادب تھوڑی ہوتا ہے، حاکم عالم کا ادب نہیں کرے گا کیا؟ تو شوہر بھی بیوی کا جو سیادت ہے، اس کی نسبت ہے، اس کا تو ادب فرض ہے نا، تعظیم فرض ہے سیادت کی اس کے، سید کا نسب تو اعلیٰ ہے نا، وہ حکیم بھی ہوتا رہے، حکیم بھی ہے واقعی، ادب تو کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سحر انصاری عرب شریف سے بول رہا ہوں. بغدادی نسخے کے دم کیے ہوئے 11 کھجور دم کرنے والا شخص ہی اسی رات کو کھانا ہے یا گھر کے سب افراد کبھی بھی کھا سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے، جزاک اللہ خیرا. یہ جو لکھا ہوا ہے کہ وہی کھائے گا تو پڑھنے کے بھی اپنے فضائل ہیں نا، فوائد ہوں گے اس کو. جو کچھ لکھا ہوا ہے اسی پر عمل کیا جائے. اب اگر کسی نے سب کو کھلائے یا کسی نے یہ عمل کیا ہی نہیں تو اس پر بھی کوئی ظاہر ہے کہ حکم تو نہیں ہے، گناہگار تو نہیں ہے. یا کوئی 11 کھجور کسی کو چلتے ہی نہیں، ایک وقت میں 11 وہ نہیں کھا سکتا تو کیا کرے؟ نہ کھائے، بھلے نہ کھائے. یہ کھائے گا اور اس کو کچھ ہو گیا، چھالے وغیرہ پڑ جاتے ہیں کھجوروں سے کسی کے منہ میں، نہ کھائے. 11 تین والا بھی تو نسخہ ہے. اب کوئی ایسے بھی ہوں گے جو تین بھی نہیں کھا سکتے ہوں گے، شوگر والا کیا کرے گا؟ شوگر والا بھی نہ کھائے کھجور، کھجور تو بہت میٹھی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا اسلامی بہنیں باری جی، یہ قبر کے ارد گرد لال مرچ ڈالنے کے حوالے سے سوال ہوا تھا، تو یہ عموماً کئی مقام پر ایسا ہوتا ہے خصوصاً بچوں کے حوالے سے کہ قبر کے گرد اس لیے لال مرچ ڈال دیتے ہیں سائڈوں پر کہ کوئی جانور جیسے کتے اور بجو وغیرہ ہوتے ہیں اسے بڑے جانور، تو وہ قبر کھود کے بعض اوقات بچے کی لاش یا ویسے ہی لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے ڈال دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ اگر نیت کے بدلنے سے حکم بدل جائے گا، اگر مرچیاں اس لیے ڈالی کہ کیڑیاں اندر جا کر نقصان نہ پہنچائیں تو یہ جہالت ہے، اور اگر اس لیے ڈالی کہ کوئی جانور قبر نہ کھود ڈالے تو اس کے لیے ڈالنے میں، یعنی وہ کیڑیاں بھی اس لیے کہ وہ کیڑیاں میت کو نہ نقصان پہنچائیں، اس لیے اعلیٰ حضرت نے مٹھائی کے لیے تو جہالت لکھا ہے. لیکن لال مرچ کا یہاں مطلب درست استعمال بھی آ گیا نا، کہ اس کے ڈالی کے جانور قبر کو نہ کھود ڈالیں، تو سائڈوں سے عام طور پہ چوہے وغیرہ سائڈوں سے کھودتے ہوتے ہیں میرا خیال ہے، تو کھودے گا تو منہ جلے گا اس کا، مرچوں سے بھاگ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے سوال موصول ہوا ہے کہ اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں جیلانی نسخے پر عمل کر سکتی ہیں؟ باری کے دنوں میں کھجور نقصان کرتی ہے نہیں کرتی مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ طبیب سے پوچھ لینا اچھا ہے. شرعن کیسا ہے؟ شرعن کھجور کھانے میں کوئی، اب وہ سورتیں وغیرہ جو نہ پڑھے وہ کیا پڑھتے ہیں اس میں بھول گیا، رسالہ ہوتا تو بغدادی نسخہ لکھا ہے، سورہ فاتحہ اور اچھا، تو سورت الفاتحہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے باری کے دنوں میں، جس میں غسل فرض ہے وہ بھی دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. تو اب یہ کہ دعا کی نیت سے پڑھ لے، باقی گوشت باغ کا نام وغیرہ لینے میں بھی کوئی بے غسلہ اگر کوئی لے یا باری کے دنوں میں لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب. محمد رضا قادری عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ربیع الاخر ربیع الغوث کے مہینے میں شادی کرنا کیسا, اور اگر کوئی اسلامی بھائی اپنے گھر پر لنگر یعنی نیاز کا پروگرام رکھے اور اسی میں نکاح خوانی بھی کروا دے تو ایسا کرنا کیسا, برائے کرم جواب ارشاد فرما دے. میری میرے گھر بار والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب, جائز ہے بلکہ اچھا ہے. شادی کا بھی جو کھانا اس پر اگر کسی نے نیاز فاتحہ کر دیا, اسال ثواب کر دیا, تو یہ برکت والا ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سگی اتار محمد شاہ رخ اتاری عرض کر رہا ہوں. پیاری مرشد آپ کی بارگاہ میرا سوال ہے, نسخہ بغدادی کتنی تاریخ کو اور کس وقت کرنا ہے, اور نسخہ زیلانی کس تاریخ کو اور کتنی بجے کرنا ہے, اس کی رہنمائی فرما دیجیے. دونوں کے لیے گیارہویں شب لکھا ہوا ہے نا, یعنی جو بغداد شریف میں ان کی گیارہویں آج ہے, مدینہ پاک میں جو ان کی بھی گیارہویں شب آج ہے, اور پاکستان والوں کی کل ہے گیارہویں رات, تو چاند کے حساب سے جہاں گیارہویں رات ہو وہاں یہ عمل کرنا ہے. غروب آفتاب سے رات شروع ہو جاتی ہے, تو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جب چاہے کر لے. عوامی نخصہ نخصہ نہیں, ان زبان پہ بازوں کو چڑھتا نہیں بےچاروں نے. نسخہ نسخہ بولنا اچھا لگتا ہے, بولتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارے بابا جان, غلام سرور اختاری گجرات سے عرض کر رہا ہوں, ہم مدنی پرچم کب سے کب تک لگائیں, کیونکہ اس میں تین نسبتیں ہیں, حضور غوث پاک کی نسبت بھی ہے اس میں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد حضرت بھی نسبت ہے, اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کے روزہ مبارک کی بھی نسبت ہے. ہاں تو آپ لگا دیں, اگر نہیں لگائے آپ تک تو, اور گیارہویں شریف کا دن جب گزر جائے, سورج ڈوب جائے, اب اتار لیں. وہ زیادہ دن تک پھر وہ لہراتا رہے گا تو دھوپ ہوا سے پھر اس نقصان پہنچ سکتا ہے, پھر بعض اوقات یہ چیلوں وغیرہ کی بیٹیں بھی اس پہ پڑ سکتی ہیں, تو لپیٹ کے احتیاط سے رکھ لیں, آئندہ جشن ولادت کے موقع پر کام آ جائے گا. صاحب اگر اس کی حفاظت کریں نا تو پیسوں کی بھی بچت ہوتی ہے اس میں. عطیات سے جو لوگ لیتے ہیں نا, یہ شاید زیادہ بے احتیاطیاں کرتے ہیں, وہ پول پہ باندھ دیا تو باندھ دیا, اب وہ دوسرا سال آئے گا تو نئے سرے سے چندہ کرتے رہیں گے, تو یہ اس طرح نہ کریں. تو اتار کے وقت پورا ہو جائے تو سنبھال کے رکھ لیں, دوسرے سال کام آئے. بعض یہ بھی کرتے ہوں گے, سنبھال کے رکھتے بھی ہوں گے. سوال میں سپیڈ آج کم ہے, بولنا پڑتا ہے بار بار, خیریت تو ہے انشاءاللہ چلا رہے ہو. کل بھی جھنڈے کا عرض کیا تھا لیکن جھنڈے خدا جانے ہزاروں لاکھوں روپے کے جھنڈے کہاں گئے میرے مدنی چینل کے. تین دن سے آج جھنڈے میدان میں کم ہیں, میدان اس طرح بہت سارے جھنڈے, کل سے دو چار بڑھ گئے آج, یہ اپنے اپنے لائے ہوں گے, ہو سکتا ہے یہاں بھی دیے تھے, یہ ادھر بیٹھے ہیں سارے, ادھر لاؤ نا بھائی. حسن رضا تاری جیلانی کا بینات خیبر پختونخوا پخاور نہ راغلی ما زما امیر اہل سنت پر برگا کے سوال عرض ہے کہ مونگا خیرات کو کور کے روزے پکاؤں حلوا وغیرہ پکاؤں تا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنم مانے وایا دا حلال دے یا حرام دے, غیر اللہ پنم مانے دس قول جائز دی کہ دی, برائے کرم دے پبارہ کے لگ زموں رہنمائی اوکے جزاک اللہ خیر. ان کا سوال یہ ہے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو ہم ختم خیرات کرتے ہیں, کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں, تو غیر اللہ کے نام پر جو کھانے اور پینے کی چیزیں تقسیم کرنا اور ان کا کھانا، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کے بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہیں کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں، دعائیں مغفرت فرمائیں، اور ہمارے خیبر پختونخوا کے لیے بھی دعا فرمائیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں سب کے لیے دعا فرمائیں. اور مسواک کے بارے میں ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل مسواک کی سنت پر خود بھی عمل کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ عزوجل مسواک شریف لے کر تقسیم بھی کریں گے. فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل. گوشت پاک کے نام پر جو کھانا وغیرہ ہوتا ہے نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے گوشت پاک کے عیسیٰ علیہ السلام کا کھانا. تو اس طرح گوشت پاک کے نام کا کہنے سے کوئی حرج نہیں ہے. آخر بتائیے کون سی مٹھائی کی دکان ایسی ہے جس میں مٹھائی کی دکان کا نام نہ لکھا ہو، فلاں سویٹ مارٹ، فلاں سویٹ مارٹ، ڈبے پہ بھی لکھا ہوتا ہے اسی کا، تو یہ کسی کے نام کی تو مٹھائی ہوتی ہے. اور یہ جو مختلف غذاؤں کی پیکنگیں ملتی ہیں دودھ کے نام پر یا ڈبے میں جو کچھ ملتے ہیں، سب پر کسی نہ کسی کا نام لکھا ہوتا ہے. تو اتنی کھانے کی چیزیں ہیں، پیکٹ میں نام تو لکھا ہی ہوتا ہے نا، تو یہ اللہ کا نام کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا. اللہ سویٹ مارٹ تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، بندے کا نام ہی دیکھا ہوگا یا کسی اور چیز کا نام دیکھا ہوگا. وہاں وسودا کیوں نہیں آتا یار؟ مٹھائی دیکھ کر یا تو پانی منہ میں اتنا چھوٹتا ہے کہ یاد نہیں رہتا اعتراض کرنا، یہ کیا ہے. لیکن میرے گوشت پاک کا جہاں نام پڑا تو شیطان بولا گھٹ جاؤ، یہ میرا دوست ہے، اس کو وسوسہ ڈال دو، تو وسوسہ ڈال دیتا ہے. تو ایسا نہیں کر رہا. تو گوشت پاک کے نام کا معنی گوشت پاک کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے. قربانی بھی تو گزارے بندے کے نام کی تو ہوتی ہے نا، اس کے نام کی، اس کے نام کی، میری ماں کے نام کی، میرے باپ کے نام کی بولتے ہیں نا قربانی. قربانی جانور لے کے جا رہے ہیں تو کوئی پوچھے گا کس کا ہے، تو آپ یہ تھوڑی بولیں گے اللہ کا ہے، حقیقت میں اللہ کا ہے. لیکن آپ تو بولیں گے میرا ہے، نہ میرے دادا جان کے نام کا ہے، نہ میرے پڑوسی کا ہے، نہ اللہ کے سوا کسی غیر کی ہی تو نسبت دیں گے آپ. حالانکہ اندر چھوٹے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کرنا ہے. تو قربانی اور قربانی اللہ کے نام پر ہی کریں گے آپ. تو مجازن جو نسبتیں ہوتی ہیں یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی، اور یہ بالکل دنیا بھر کا عرف ہے، یہ کوئی شرن اس میں حرج نہیں ہے. شریعت شرن شرعی بھی عرف ہے، عرف بھی نہیں کہیں گے، منسوس ہے. تو جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی طرف سے بھی اور امہات المومنین کی طرف سے بھی قربانی کی. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. اور قرآن پاک میں جو وما اہل لغیر اللہ بھی، کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو اس پر مفسرین نے، تقریباً تمام ہی مفسرین نے عربی زبان میں جو تفسیریں ہیں اس پر یہی الفاظ لکھے ہیں، ای عند ذبحی ای وقت ذبحی، یعنی ذبح کے وقت اگر کسی کے پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا گیا، جیسے بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کچھ اور پڑھ لیا، تو پھر اس کے حرام ہونے کی بات ہوتی ہے. ذبح سے پہلے کا اس کا مطلب نہیں ہے. سوال سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، تحریری سوال ہے. کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ فرمائیں کہ نگران شورا اور حاجی شاہ صاحب جیسا مرید کیسے بنا جا سکتا ہے. اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ مدنی پیڈ پر کیوں لکھتے رہتے ہیں؟ میری مرضی ہے. اب میں کیوں لکھتا ہوں یہ بھی، تم کو حاجی کیوں نہیں بولتے، اس کا جواب بھی میں دوں. اب یہ دو جانے یہ ایسے مرید کیسے بنتے، یہ بھی میں اس کا جواب دوں یا وہ مرید جواب دیں گے ہم کیسے بنے مرید اس طرح کے؟ بےچارا پیر کیا کرے یار، پیر کیسے جواب دے گا؟ اب مرید جواب دے گا میرے پاس کا ابھی؟ جی ابھی مرید جواب دیں گے دو جن کا نام آیا ہے. نہیں تو کوئی مرید، کوئی اور مرید بھی تو ان کی حمایت میں اعلان، حمایت کا اعلان کر سکتا ہے نا. کس طرح بننا چاہیے حضور فرمائے؟ میں کیسے جواب دوں یار، یہ اب کوئی امام ہو پیش امام اس کے پیچھے ایک نمازی رو رو کر خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو تو کوئی بولے کہ امام صاحب آپ جواب دیجئے کہ یہ آپ کے پیچھے چونکہ نماز پڑھتا ہے تو یہ کیسے رو رو کر نماز پڑھتا اور ہم کو رونا آتا ہی نہیں ہے تب اس کا بیچارہ امام کیسے جواب دے گا یا تو مقتدی سے پوچھو نماز پڑھنے والے بھائی تم روتے کیوں ہو ہم کو کیوں رونا نہیں آتا یار کوئی نسخہ بتاؤ رونے کا کہ ہم کو بھی ہمارا بھی نماز میں اسی طرح دل لگے خوشو اور خضوع پیدا ہو تو امام پر تو اس کا جواب کیسے وہ دے گا پیر کیسے جواب دے گا میری ناقص جو عقل کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت فرما برداری اور پیر کامل کی رضا اگر یہ جو ہے مطلوب رکھی جائے اس کو مقدم رکھا جائے تو کوئی منازل طے کرنے میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. آج ہم نے ایک بات جو سیکھی وہ یہ بھی تھی ایک سلسلے کے اندر لبیک سلسلے میں کہ مرید کو چاہیے کہ وہ ایسا بن جائے کہ اس کا پیر اسے کوئی بات کہنے میں کسی قسم کا تردد محسوس نہ کرے کہ مرید ایسا ہو کہ پیر کو اسے کہنا ہے کہ اگر چلے جاؤ تو پیر بولتے ہیں کہ چلے جاؤ اور وہ چلا بھی جائے اس طرح کا جو ہے وہ انسان بنے تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اللہ ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کیا فرماتے ہیں؟ نگرانِ شورا اور حاجی شاہد بھائی کے حوالے سے جو تذکرہ ہو رہا ہے تو ایک بات جو میں زیادہ محسوس کرتا ہوں یہ کہ امیر اہل سنت دامت برکات عمر عالیہ کی جس بات میں خوشی ہوتی ہے نا اس بات کو کرنے میں مطلب یہ کہ کسی قسم کا انتظار نہیں ہوتا. نہیں سارے کام چھوڑ کر یوں سمجھ لیں کہ نگران شورا کو بھی دیکھا ہے حاجی شاہد بھائی کی بھی معاملات دیکھے کہ ماشاءاللہ اس کام کو کرنے میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں. اب جیسے آج کل ماہنامہ فیضان مدینہ کا ایک سلسلہ چل پڑا تو الحمدللہ نگران شورا سے آج مدنی مشورہ تھا ہمارا تو ہماری ایک مجلس کے اسلام بھائی اس میں شامل تھے تو وہ بار بار اپنے شعبے کا تذکرہ کسی اور حوالے سے کر رہے تھے لیکن نگران شورا کو دیکھا کہ وہ ایک ہی بات کہ ماہنامہ فیضان مدینہ ماہنامہ فیضان مدینہ ماہنامہ فیضان مدینہ. تو یہ بھی ایک بات سیکھنے کو بارہا دیکھی جاتی ہے. ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ سنت سے ان کی محبتیں امیر علیہ سنت سے ان کا پیار. اللہ مزید اس میں برکتیں دے اور مزید یہ کہ جس بات میں امیر علیہ سنت کی خوشی ہے نا تو اللہ کی رحمت سے اس کام کو کرنے میں یہ بالکل آگے آگے نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کی مدنی سوچ نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جی ماہنامہ فیضان مدینہ. جی امین جی آپ لا رہے ہیں نا بری رات کو. ماہنامہ فیضان مدینہ کی جو فروخت کا سلسلہ ہے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اور انشاء اللہ عزوجل کل ہماری بھرپور کوشش ہے کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں ہمارے تو ان کے اجتماع ذکر و نعت جو گیارہویں شریف کے اجتماعات ہوں گے انشاء اللہ عزوجل اس میں فروخت کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا اور کل سے انشاء اللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ فروخت میں سمجھتے ہیں سب سیل. فروخت مانے کیا؟ کوئی کوئی ہاتھ پاڑا تو ہم تھڑکی رہے فروغ نے فروخت نے وہ سننے میں جی میرا خیال یہ سیل میں سمجھتے ہوں گے. جی سیل شروع ہو گئی ہے مکتبۃ المدینہ پر. تو مکتبۃ المدینہ پہ الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے یہ طلب کیا جا سکتا ہے اور کل سے انشاءاللہ جو ملک بھر میں جو گیارہویں شریف کی جو اجتماعات کا سلسلہ ہے تو انشاءاللہ عزوجل بڑے شہروں میں بالخصوص یہ ماہنامہ فیضان مدینہ دستیاب ہوگا اور ساتھ ہی ہم اس میں سالانہ بکنگ کا جو سلسلہ ہے کہ یہ چونکہ ایک رسالہ جو ہے وہ 35 روپیہ ہدیہ ہے سادہ اور اگر 12 ماہ کی جو اس کی بکنگ کرانی ہے تو اس کی جو رقم ہے وہ 419 جمع 1 یہ اور مزید سادہ جو ڈارک ڈاک کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس معاملے میں 450 روپے سالانہ جو ہے وہ جمع کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو ایڈریس ہے اس پر بھیجا جائے گا اور اگر اس میں جو رجسٹری کرائی جاتی ہے جس میں کنفرم ہوتا ہے رسالے کا پہنچنا اگر یہ سلسلہ کرائیں گے تو انشاءاللہ اس میں جو ہے 800 روپے سالانہ یعنی رسالہ کی قیمت جمع ڈاک خرچ 850 لکھا ہوا نہیں 800 روپے باپا یہ اس کی آج ہم نے کیلکولیشن کی ہے تو یہ 800 روپے بنتے ہیں اس کے 380 روپے جو ہے وہ رجسٹری کا خرچہ ہے اور 420 روپے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ہدیہ ہے سب کو اعلان تو پتہ نہیں چلے گا پاپا یہ 850 بھیجیں گے اس کا کیا کریں گے نہیں یہ ہم نے اس میں کریکشن کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آج کریکشن کر کے ہی یہ سیل ہوں گے 800 روپے ہدیہ اس کا اچھا اور اسی طرح جو ہمارا رنگین جو رسالہ شائع ہوگا وہ ایک رسالہ 60 روپے کا ہے 12 رسالوں کی قیمت 720 روپے ہے 380 روپے ڈاک خرچ ہے تو 1100 روپے سالانہ جو ہے وہ رنگین رسالے کا ہدیہ ہوگا تو یہ جو بکنگ ہوگی اس کے تین ذرائع ہوں گے ایک تو مکتبۃ المدینہ کی دکان پر آپ سالانہ بکنگ کرا سکیں گے اسی طرح ہمارے کل کے اجتماعات میں خصوصی بستے لگائے جائیں گے اور ہفتہ وار اجتماع میں بھی یہ بستے لگائے جائیں گے جہاں پر آپ سالانہ بکنگ کرا سکیں گے اور اسی طرح آن لائن دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی کل یہ لنک موجود ہوگا جس میں آپ فارم جمع کریں گے اور اس کا پورا طریقہ کار انشاءاللہ کل اجتماع میں مدنی گلدستے کی صورت میں جو ہے وہ دکھایا جائے گا کہ ہمیں ماہنامہ دعوت اسلامی کو کس طرح سے جو ہے وہ سالانہ حاصل کرنے کا طریقہ اس میں بیان ہوگا تو امیر علیہ سنت نے اس میں دعائیں بھی عطا فرمائی ہیں کہ وہ اسلام بھائی جو کم از کم ایک کے لیے یہ ماہنامہ دعوت اسلامی جاری کرائیں اپنی مسجد کے امام صاحب عالم صاحب مفتی صاحبان اسی طرح دینی طلبہ شخصیات کے لیے مختلف اداروں میں یہ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچے اس کی صورت بنانے کی ہم سب نے انشاءاللہ بھرپور کوشش کرنی ہے یا اللہ جو کوئی 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ بک کروا لے رقم جمع کر دے اس کو پل صراط با آسانی پار کرنے کی سعادت بخشنا صلی اللہ علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماہنامہ فیضان مدینہ یا رب گھر گھر کام ہو ماہنامہ فیضان مدینہ یا رب گھر گھر عام ہو ماہنامہ فیضان مدینہ یا رب گھر گھر عام ہو دنیا بھر میں عام یا رب دین کا پیغام ہو دنیا بھر میں عام یا رب دین کا پیغام ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ محمد اس ماہنامے میں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے کافی سارے مدنی پھول و مضامین موجود ہیں تجارت کرنے والوں کے لیے اسی طرح جو سماجی طور پر جو اپنی خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اس کے ساتھ ساتھ گھریلو حوالے سے طبی حوالے سے علاج وغیرہ کے حوالے سے مدنی منوں کے لیے جوانوں کے لیے بوڑھوں کے لیے ہر ایک کے لیے اہل علم کے لیے سب کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ الحمدللہ آپ کو مضامین اس میں ملیں گے اور آپ کو کافی سارے آپ کے مسائل کا حل بھی انشاءاللہ اس ماہنامے میں آپ کو ملے گا ماہنامہ فیضان مدینہ تو جہاں جہاں یہ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مدنی بہاریں آپ کو ملیں گی جو مجلس ہے ہماری جو مدنی عطیات باکس رکھنے کی جو مجلس ہے میری ان سے مدنی التجا ہے کہ جن جن دکانوں پر آپ نے اپنے مدنی عطیات باکس رکھوائے ہیں کوشش کیجئے گا کہ ان دکانداروں سے آپ سالانہ ان کے ممبر بنا لیں سالانہ ممبر یہ 450 یا 480 روپے یہ جو بتا رہے ہیں تو یہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے دکاندار نے ایک ہی بار آپ کو دے دینے ہیں پھر ان کے پتے پر انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا یہ شعبہ انہیں ماہنامہ بھجوا دیا کرے گا سبحان اللہ تو یہ تقریباً ڈھائی لاکھ کے آس پاس ہمارے مدنی احتیاط باکس دکانوں پہ رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی خود انفرادی کوشش کرے ثواب کے لیے کرے انفرادی کوشش کر کر انہیں اس بات کا تیار کریں رسید بک آپ کے پاس ہونی چاہیے یا نہیں ہے تو پھر ان کو رسید لا کر دے دیجئے گا دعوت اسلامی کے تمام اسلامی بھائی یہ 12 ماہ کے لیے اپنا یہ ماہنامہ فیضان مدینہ لازمی بک کرائیں. مدنی التجا ہے کل جو بڑی رات ہے, تو میری مقتدۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا کہ کل بستے تھوڑے زیادہ لگا دیجئے گا, رش ہونے کی صورت میں بعدوں کا اسلام سستی کر جائیں گے, تو اگر رش کم ہوگا تو اسلام پہ فوراً آ کر بکنگ کروا لیں گے کہ یہ 12 ماہ کے لیے ہمارا بھی ماہنامہ فیضان مدینہ بک کر لیجئے. آج بھی ہو جاتا نا تھوڑا بکنگ کا سلسلہ تو آج آسانی تھی, کل بڑی رات ہے نا, کل پھر وہ کون سی ایکسپریس بھی کوئی آ رہی ہے نا, غوثیہ ایکسپریس گلزار طیبہ سے 3 دن کے لیے آ رہے ہیں, آپ لوگ سن لو 3 دن کے لیے, پھر وہ کنٹینیو ہے منگل پیر منگل بدھ. پھر اس کے بعد وہ جمعہ ہفتہ اتوار شاید ہفتہ اتوار پیر یہ جامعۃ المدینہ ملک بھر کے ان کے مدرسین کی آمد ہے, مدرسین و ناظمین انشاءاللہ. سوال چلائیے. محمد حمزہ تاری مرکز الاولیاء لاہور سے باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کی بے شک بہت برکتیں ہیں, بہت سارے ایسے مراض جو کسی طرح قابو نہیں آ رہے ہوتے اس سے قابو میں آ جاتے ہیں, لیکن باپا میں نے پیٹ کا قفل مدینہ شروع کیا تو میری صحت اتنی ڈاؤن ہو گئی کہ ہڈیاں نکل آئیں, تو اس کے حوالے سے کیا طریقہ کار اپنایا جائے کہ بندے کو اتنی کمزوری بھی نہ ہو, آپ جواب ارشاد فرما دیجیے. کتنا وزن کم کیا یہ نہیں بتایا آپ نے, ہڈیاں ایسی کیسی نکل آئی کہ آپ بالکل ہی لاغر ہو گئے, اور وہ پیٹ کے قفل مدینہ کی آپ کی کیفیت کیا تھی, آپ نے کیا کیا, کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ 1/3 تو مطلقاً مطلب کہ ایک بھوک کے 3 حصے کرے. پہلے یہ ہے کہ ابن آدم کی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں, اگر پھر اگر کھانا ہی چاہے زیادہ تو پھر 3 حصے کرے بھوک کے, ایک حصہ غذا ایک حصہ پانی ایک حصہ ہوا, یہ تو اب اگر اس انداز سے کوئی پیٹ کا قفل مدینہ لگاتا ہے تو سوال ہی نہیں کہ اس کی ہڈیاں نکلے. صحابہ کرم کیسے چاقو چوبند ہوتے تھے, کیسے پھرتیلے ہوتے تھے, تو آپ کو ہو سکتا ہے کسی اور بیماری کی وجہ سے ہڈیاں نکل آئی ہوں, اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. تو جو بھی طبیب کے مشورے سے آپ اپنی صحت کی ترکیب کر لیں, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. بھائی کم کھانا کیا دل میں خوف خدا بھی پیدا کرے گا؟ اور اگر دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو یہ خوف خدا پیدا ہونے کی علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں؟ خوف خدا میں بندہ گناہوں سے بچتا ہے, یعنی یہ رونا جو ہے نا, خیر یہ بھی خوف خدا میں رونا بہت اچھا ہے, بہت فضائل ہیں اس کے, لیکن بعض اوقات یہ رونا جو ہے نا نفسیاتی اثر کے تحت ہوتا ہے کہ وہ جب ایسا کلام سنتا ہے ایسا بیان سنتا ہے تو وہ بندہ روتا ہے, اچھی بات ہے, لیکن وہ پھر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر یہ نہیں. خوف خدا اصل وہ ہے کہ جو گناہوں سے روک دے, نافرمانیوں سے روک دے, یہ خوف خدا. بھلے روئے نہیں ہو, ہنس رہا ہو, کوئی بات نہیں, جو ہنستا ہے وہ اس کو یہ تھوڑی کہیں گے کہ اس کو خوف خدا نہیں ہنستا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تبسم مسکرانا تو مشہور ہے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر خوف خدا والا کوئی ہوا نہ ہوگا, پھر بھی آپ کا مسکرانا ہنسنا, بڑے ملنسار طبیعت کے مالک تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح بزرگان دین کی ملنساریاں اور لوگوں کی دل جوئیاں مشہور ہیں, ایک سے ایک واقعات ملیں گے حکایات. تو اب جو منہ چڑھا کے بیٹھا ہو, ایک دم منہ پھلا کر کے کسی کی ہمت ہی نہ ہو قریب جانے کی, تو ضروری نہیں کہ یہ خوف خدا والا ہی ہو. بعض ہوتے ہیں نہیں آتا مسکرانا, ہنسنے نہیں آتا بےچاروں کو, ہر وقت ایسا لگتا ہے غصے میں بھرے ہوئے ہیں یا کوئی اس پر وہ غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں. حالانکہ نہ غم کے بادل ہوتے نہ غصہ ہوتا ہے, تو نیچر ہی ایسی ہوتی ہے. تمہارا لیے کہ حقیقی خوف خدا جو ہوگا وہ بندے کو گناہ سے روک دے گا. اللہ کرے کہ یہ خوف خدا ہم کو بھی مل جائے, اور رونا بھی نصیب ہو اخلاص کے ساتھ. رونا نصیب ہو تو بڑی بات ہے کہ بندے کے آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے تو وہ اس کی بشارت, مغفرت کی بشارت ہی کیا ہے. خوف خدا سے نکلے اخلاص کے ساتھ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں شاہد حسین اپاری سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ باپا جانی اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دیں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں, ان کے پیروکار ہیں, تو شجرہ قادریہ رضویہ طاریہ میں ان کا نام نہیں ہے, تو اس سلسلے میں ذرا رہنمائی ارشاد فرما دیں. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں, اور شرعی احکامات میں ہم ان کے پیروکار ہیں, اور طریقت میں ہم غوث پاک کے پیروکار ہیں. تو ہم چونکہ غوث پاک کے ان مانو کر مرید بھی ہیں, تو غوث پاک کا نام یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلسلہ نسب ہے نا, سلسلہ طریقت, یہ سرکار کے خلیفہ مولا مشکل کشا ہیں علی المرتضی, یہ ہمارے بڑے پیر صاحب ہیں, پھر یہ بھی بڑے پیر صاحب ہیں, غوث پاک کو بھی بڑے پیر صاحب بولتے ہیں. تو ان کے پھر خلیفہ امام علی مقام, امام حسین, پھر اس طرح امام زین العابدین, اور پھر چلتے چلتے غوث پاک بھی سلسلے میں آ رہے ہیں, پھر ان سے آگے چل کر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بھی سلسلے میں آتے ہیں. تو یوں مطلب یہ ہمارا قادری سلسلہ یہ ہے. اچھا ایسے بھی یہ ضروری کہ یہی جو بزرگ ہمارے آ رہے ہیں ہر قادری سلسلے کے پیر صاحب کے اس میں ہو, یہ بھی ضروری ہے, دوسرے بھی بزرگ ہوئے جن سے سلسلے چلے ہیں ہے بھی قادری ہو. تو چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس طرح سے لفظ مرید نہ ہمارا یہاں بولا جاتا ہے اور نہ, تو اس کا بہرحال عرف نہیں ہے کہ ان کا شجرہ اس طرح کوئی منظوم ہو اور پڑھنے کا رواج ہو. اب یہ سلسلے میں پیروں اور مشائخ کے سلسلے میں یہ رواج ہے کہ شجرہ پڑھا جاتا ہے, اچھا کام ہے, پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس کی برکت میں فوائد ہیں. جو سندیں ہوتی ہیں اس میں جو جیسے اعلی حضرت کی, ایک تو یہ طریقہ شجرہ قادریہ کا پورا ناموں کا سلسلہ ہے, یوں ہی جو سندیں ہوتی ہیں وہ کبھی حدیث کی سند ہوتی ہے, کبھی فقہی مسائل کی سند ہوتی ہے. تو جو فقہ کے اندر امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں تو اعلی حضرت کی وہ سند بھی موجود ہے جس میں امام اعظم کا تذکرہ بھی آتا ہے. ماشاءاللہ. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسامہ اختر ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا, مثال کے طور پر یہ جیسے یہ پینٹ ہوتی ہے اور اس کو نیچے سے یوں اس کو وہ فولڈ کر رہے ہوتے ہیں, یوں کر کے اس کو ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں, تو اس طرح کر کے پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا؟ مکروہ تحریمی ہے, اور اگر نیچے گرے نا, ٹخنوں سے نیچے گر رہی ہے پینٹ, تو مکروہ تنزیہی ہے. البتہ تکبر سے پانچ دے کے نیچے اگر یہ گرائے گا تو مکروہ تحریمی ہوگی. اچھا ہمارے سائل محترم نے جو پریکٹیکل دکھایا ہے وہ ہے ہاتھ کے مطلب سمجھے کہ جو آستین ہے اس کو فولڈ کر کر دکھایا ہے, تو آستین کو جو فولڈ کرنے ہیں اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے. ہاں آستین اگر آدھی کلائی سے زیادہ چڑی بھی ہوگی نا, یہ فولڈ کی ہوگی تو مکروہ تحریمی ہوگا, تھوڑی سی اگر چڑی ہوئی ہے تو مکروہ تحریمی نہیں ہوگا. مگر انہوں نے وہ پینٹ تو پہنی نہیں ہے, پینٹ بتائیں گے کیسے, اور اونچا پاؤں کر کے پانچے وہ پاجامے کے فولڈ کر کے بتانا بھی ذرا تکلیف دے ہوتا ہے. تو اچھا وہ وضاحت ہو گئی, یہ تھوڑی سی فولڈ ہو تو آستین مکرو تنزی ہے. تھوڑی سی فولڈ ہوگی نا جیسے یہ آدھی کلائی سے کم ہے تو یہ مکرو تنزی ہے, اور اگر آدھی کلائی سے اوپر آ گئی, دیکھو یہ کلائی یہ پنجا ہے نا ہاتھ کا, پنجے کا یہ جوڑ ہے اور یہ کونی, یہ کلائی ہے, آرم غلبن بولتے ہیں اس کو آرم. چلو کچھ تو بولتے ہوں گے, کلائی تو بولتے ہی ہیں. تو کلائی جو ہے نا یہ 50-50 جیسے ناپ لیں آپ, تو اب آدھی سے اوپر اگر فولڈ ہے تو مکرو تحریمی, آدھی سے نیچے فولڈ ہے تو مکرو تنزیہ. باہر شریعت میں شاید نہیں لکھا ہوا ہے, تھوڑی کا اس میں ہوگا وقار الفتاوا میں. مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے براہ راست پوچھنا, مجھے یاد تو پڑتا ہے یا ان سے سننا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر فولڈ نہ کی ہو اور ہوئی اتنی آستے نادی کلائی تک تو مکرو تحریم ہی نہیں ہے. یہ کیسے پینٹ فولڈ کرتے ہیں, یہ اسکرین پر جو ہے یہ دکھایا جا رہا, یہ اب ٹخنوں سے نیچے تھا تو اب یہ ٹخنے ننگے کرنے کی سنت ادا کرنے کے لیے اس کو فولڈ کیا جا رہا ہے, اس طرح کرتے ہیں جی. آئیے آپ سمجھ, یہ مکرو تحریمی فولڈ کرنا ٹھیک ہے, چاہے ایک بل دیا چاہے دو بل دیے چاہے تین دیے, اس کو وہ مکرو تحریمی تو ایک میں بھی ہو جائیے. پہلے پینٹیں آتی تھی اس کی کہ ایک بل دے کر ایک اس کو پریس کر لیتے تھے تو وہ ایک صاف ستھری ہو جاتی تھی کہ لباس میں ایسا ہوتا تھا, تو یہ مکرو تحریمی اس کو نہیں بولتے تھے کہ یہ. اور یہ جو فولڈ کرتے ہیں ادھر برا بھی معلوم ہوتا, جب بھی کوئی یعنی کہ اس طرح گلی میں گزرے گا بھی نہیں اس طرح فولڈ کر کے, تو یہ اللہ کے سامنے اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اس طرح یہ کھڑے رہتے ہیں. عقل سے بھی آدمی سوچے کہ یار یہ ہم ایسی حرکت کر رہے ہیں جو ہم کسی معزز آدمی کے سامنے تو کیا غیر معزز کے سامنے بھی اس طرح نہیں جا سکتے, عجیب سا لگے گا. وہ اصل میں فیشن اسٹائل ہے جو آپ فرما رہے ہیں, وہ ایک فولڈ ہوتا تھا اور پھر وہ باقاعدہ باٹم بنتا تھا ایسا فولڈ والا, لیکن اب تو یہ کہ یہ جس طرح بھی دکھایا گیا نا اس طرح, اگر کوئی بالکل جو پینٹ چڑھی ہوئی کوئی آئے نا باہر تو اپنے کو یوں سمجھ میں آ جاتا ہے نا کہ یہ آدمی مسجد سے نکلا ہے. مسجد سے نکلا ہے یہ تقریباً مسجد سے نکلتی, یہ مسجد میں یہ پینٹ والے جو ہے نا, اگر میں کہوں کہ 99% سے زیادہ اگر یہ لوگ پینٹ چڑھاتے ہیں تو شاید غلط نہیں ہے. اور اعلان بھی میرے کو یاد پڑتا ہے, میں نے سنا ہے کہ پینچے اونچے چڑھا لو تو یہ چڑھائیں گے اور پھر یہ اسی پانچوں کے ساتھ باہر نکلیں گے, لیکن ہوتے ہیں کھما کا پھنستے ہیں جہالت کی وجہ سے اعلان کر کے. اصل میں ان کو یہ اصل میں نماز پڑھنے والے کو جو ہے نا یہ شاید اس کو اس بات کا علم ہے شاید کہ اگر یہ ٹخنوں سے نیچے پاجامے ہوئے نا, یہ بوٹم یا یہ جو بھی ہے ٹخنوں سے نیچے ہوا تو نماز نہیں ہوگی. یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے, یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. اب یہ کہ یہ اگر وہ تو نماز ہو رہی تھی جو ٹخنوں سے نیچے تھا, اب جو اس نے اوپر چڑھایا ہے نا, اب اس کا مسئلہ اور سخت ہو گیا. نماز تو اب بھی ہو گئی لیکن گناہگار ہوئی نا, مکرو تحریمی ہوگی جی, نماز لوٹا نہیں ہوگی جی. اور اوپر سے بھی اگر اڑسنا کہتے ہیں اس کو, یہ شلوار کو کرتے ہیں, فولڈ کیا شلوار کو خاص کر کرتے ہیں, پینٹ نہیں ہو سکتی ہے. شلوار کو کیا یا پینٹ کو کیا, بابا پینٹ پاجامے کو کیا اگر کیا جی تب بھی یہ مکرو تحریمی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں ڈبے کونجلو, یہ لفظ بولتے ہیں, اور پھر نماز کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو جو فولڈ کیا ہوتا ہے پھر اس کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں باہر نکلنے کے لیے. اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ. یہ مدنی ماحول میں آنے کے بعد ہی پتا چلا تھا بابا, ہمیں بھی مدنی ماحول میں آنے کے بعد پتا چلا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. سیدھی بات یہ, مدنی ماحول سے پہلے تو ہمیں بھی یہی پتا تھا جس کا میں ابھی آپ کو اظہار کر رہا ہوں. فیضان دعوت اسلامی جاری رہے گا انشاءاللہ, قیمت کے خلاف جنگ جاری رہے گا, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گا. مجھے دعوت اسلامی کے پہلے سے یہ مسئلہ معلوم تھا, سبحان اللہ الحمدللہ علماء کی صحبت تھی. تو آپ کا مسئلہ یہ بابا اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے بچائے, آپ کو اللہ کی رحمت شروع سے ہی آپ کی جو وہ ہے نا مسجد والا جو آپ کا جو ماحول ملا ہے نا ملا کی جو مسجد اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے بچائے, نصیب ہے یہ, نصیبوں والوں کو یقین مانے یہ ہوتا کہ یہ شروع سے آپ کا ایک انداز ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بس ایسا بن گیا کہ وہ مدینہ مدینہ ہو گیا. ہمیں تو بہت دیر سے, مجھے تو بہت دیر سے دعوت اسلامی ملی ہے, 21 سال کی عمر ہو گئی تھی جب دعوت اسلامی ملی. تو یہ ہوتا ہے بابا, باہر بڑا عجیب ماحول ہے اور معلومات کی بہت کمی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور آپ سب, یقین مانے اتنا کچھ پتا چلے گا اور زندگی کس طرح غلط انداز سے ہماری چل رہی ہے نا اس کا اندازہ ہو جائے گا چند دنوں کے اندر, مہینوں نہیں لگیں گے آپ کو, چند دنوں کے اندر. اور اگر آپ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر لو نا تو شاید جلدی پتا چل جائے گا کہ یار میری کیا کیا غلطیاں ہیں. سوال ہے ویب سائٹ کے ذریعے سے. ماشاءاللہ پاک غزالی کابینات کی غوثیہ اتاریہ ایکسپریس رواں دواں ہے, اور ہمارے نگران کابینات سلیم بھائی کا میسج آیا ہے کہ 1400 اسلام بھائی کا ایک مدنی قافلہ جو ہے سوئے باب المدینہ رواں دواں ہے, ان میں چند اسلام بھائی 12 ماہ, چند 1 ماہ اور کچھ ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے. میں تو بولا شاید یہ رواں دواں دکھا رہے ہیں اسکرین پر, کیا آپ دکھا تو سکتے ہیں رواں دواں؟ ابھی سن تھوڑی رہے گا, سن رہے ہوں موبائلوں پہ بس. تو اگر آپ پکچر بھیج دیں گے تو ہم اس کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو بینر اگر لگایا ہے تو بینر والا ہوگا تو, ورنہ تو کوئی بھی ٹرین لگا دیں گے پتہ کیسے چلے گا. اگر بینر آپ نے لگایا ہوا ہے اور کئی اسٹیشن پر یہ رکی ہوئی ہے, اور تو اس طرح بھائی بھی امامے کے ساتھ ہیں اور کچھ چہل پہل سی, اور یہ اگر مناظر بھیجیں گے کہ یہ گوسیا ایکسپریس جو ہے وہ فیضان مدینہ کی طرف بڑھی چلی جا رہی ہے, دکھا دیں گے انشاءاللہ. اگر یہ اسپیشل ہے تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے یہ کرنا. نہیں اسپیشل ہی بتا رہے نا, اسپیشل نہیں ہے بابا. اچھا یہ جی, لیکن وہ جو ٹرین ہے اس میں اکثر اپنے ہی اسلام بھائی ہیں. انہوں نے کچھ جدول بھی بھیجا تھا دوران سفر, جس میں مدنی درس دینے کا طریقہ, مدرسۃ المدینہ بالغان, ہفتہ وار مدنی انعامات اور سفر کی سنت ارادہ بھی. دوران سفر جو ہے اس کی بھی ترکیب رہے گی اندر مدنی حلقوں کے. پتہ نہیں یہ کیسے ہوں گے, یہ ٹرین کا شور اور یہ سب. مسجد میں ٹرین کا شور تو نہیں سنا سکتے, شور کو دبانا کوئی مشکل تھوڑی ہوتا. نہیں بابا یہ اپنے جو انہوں نے جدول بھیجا ہے کہ دوران سفر جو ہے یہ اس طرح کی ترکیب رہے گی مدنی حلقے وغیرہ ریل میں. جی جی. سرور عالم شفیع معظم, سرور عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس مومن کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے آنسو نکلتا ہے اگرچہ مکی کے پر کے برابر ہو, پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے تک پہنچے تو اللہ تعالی اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے. خوف خدا, یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, اس کے پیج نمبر 30 سے یہ میں نے پڑھ کے سنایا. مکھی کے پر نہیں, وہ مکاشفۃ القلوب میں مجھے یاد تھا سر لکھا ہے, مکھی کے سر, قطرے کی مثال سر سے زیادہ موافق محسوس ہو رہی ہے, پر وزن کے وزن میں پر کی مثال دی جاتی ہے. میں نثار تیرے کلام ملی, یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان صلو علی الحبیب. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسرا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علی الحبیب. دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یا نہیں. اچھا وہ میں نے پہلے مسئلے کا آدھا پڑھ دیا، نعت خوان کو موقع دے رہا تھا. چلو جو بچ گیا وہ پڑھ لیں، پڑھ لیں گے شاید. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہو جو تجھ پر یا نہیں. ماشاءاللہ. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس معاشرے میں برائیاں بہت عام ہیں، بہت عام ہیں، اور جس کو دیکھو کسی نہ کسی برائی میں یا گندے کاموں میں، گناہوں بھرے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ یقیناً بچنے والے بھی ہیں. ایک انسان کو بابا جب کسی مسلمان کی برائی کا یا کسی کے اس طرح کے عیب کا پتہ چلتا ہے تو وہ گویا کہ اس کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اظہار کرتا ہے، اس کو اظہار کرتا ہے. یعنی کوئی دو آپس میں دو اسلام میں سو رہے ہیں، جیسے دو مسلمان ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں اور اگلے نے نماز نہیں پڑھی فجر کی، تو اس کو اس کی صرف اصلاح کرنے کے بجائے وہ باہر نکل کر دس لوگوں میں اس کا چرچا کرتا ہے کہ یار عجیب آدمی ہے، اس کو نماز پڑھنی چاہیے تھی نماز نہیں پڑھتا. تو کیا اس طرح کسی کے عیبوں کو ظاہر کر کے، کسی کے عیبوں کو اچھال کر، کیا ہم مطلب کہ اس کو نمازی بنا سکتے ہیں کہ اس کا ہم تشہیر کرتے ہیں کہ یہ نمازی نہیں بنتا؟ تو اس طرح ایک کسی معاشرے کی یا فرد کی اصلاح کے لیے اس کے عیب جان کر اس کی اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ذرا اس پر مدنی پھول عطا فرمائے. وہ روایت پڑھ دیتا نا سر والی، جنت میں لے جانے والے اعمال، پیج نمبر 703، حدیث نمبر 2051، ابن ماجہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ جس مومن کی آنکھ سے اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو بہ جائے اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، اور پھر وہ آنسو اس کے رخسار یعنی گال پر پہنچ جائے تو اللہ عز و جل اسے جہنم پر حرام فرما دے گا. وہ سر مکھی کے سر، ہو سکتا ہے کتابت کی کمپوزنگ کی بھول ہو گئی، سر کا پر ہو گیا ہو، اللہ بہتر جانے. تو یہ حدیث شریف اس میں یا خوف خدا کا جو بیان ہوا تھا اس میں شامل کرنی ہے انشاءاللہ. عیب چھپانے کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو آج کل ڈھکن کھولنے کا رجحان بلکہ ڈھکن کھلنے کا انتظار، یہ ماحول ہے. ڈھکن ڈھکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کسی کا. اب وہ دنیاوی چیز ہو یا دینی چیز ہو، ہے نا، مطلب معاملہ ہو، بس ڈھکن کھولنا چاہیے. یہ ایک بڑی آزمائش ہے کہ ایب کھلنے کا انتظار ہوتا ہے کہ اس کا پول چلے، مجھے پتا بہت سر پہ چڑھ گیا یا بہت اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، طرح طرح کی بدگمانیوں کے ساتھ کہ یہ بس اس کا کوئی میرے کو پول ملے میں نہیں چھوڑوں اس کے. تو موقع بموقع بڑے اس کے نظارے ہوتے ہیں، خاص کر الیکشن میں بھی بہت ہوتا ہی ہے کہ طرح طرح کے عیوب ایک دوسرے کے اچھالے جاتے ہیں، اور تو متیں بھی ہوتی ہیں اس میں، عیب ہوتا نہیں ہے تو بھی ڈال دیتے ہیں ایک دوسرے پر. اسی طرح جو مطلب گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے، وزیروں کو بدنام کرنے کے لیے بھی ان پر طرح طرح کے اگر عیب ہے بھی تو اس کی بڑی تشہیر ہوتی ہے، اور نہ ہو تو اس پہ ڈال دیا جاتا ہے. اسی طرح مطلب خاندانوں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے عیب جو ہے نا وہ دھڑل دے سے اچھالے جاتے ہیں. اسی طرح میڈیا کا بھی یہی مزاج ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف مطلب یعنی کہ عیب بہت اچھالتے ہیں. اب یہ اللہ کے بندے اتنا نہیں سوچتے کہ آج ہم نے اس کا عیب کھولا، یہی عیب کل میرا کھلا تو مجھے کتنا ٹینشن ہوگا، کتنی پریشانی ہوگی. جو مجھے اچھا سمجھتے ہیں ان پر میرا جو کچھ بھی رب روب ہے وقار ہے وہ سب تیل ہو جائے گا. یہ تو دنیاوی، اور اگر دینی معاملہ دیکھیں تو یہ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے مضامین ہوتے ہیں کہ تم عیب ادھر دنیا میں چھپاؤ تو قیامت کے روز اللہ تمہارے عیب چھپائے گا، اور اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ تم کسی کا عیب کھولو گے تو تمہارا عیب بھی کھولا جائے گا. تو اب یہ کہ ہمارا عیب اگر دنیا میں کھولا تو بھی پریشانی، اور اگر آخرت میں کھولا تب کیا ہوگا. انہیں جو لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں، ہمیں احترام سے سلام کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، اگر کل قیامت میں ان کے سامنے ہمارے عیوب کھل گئے تو ہمارا بنے گا کیا، کسی رسوائی کا سامنا ہوگا اس وقت. عیب کس میں نہیں ہے؟ نبی بے عیب ہوتے ہیں، فرشتے بے عیب، اللہ میں یقیناً کوئی عیب نہیں ہے. باقی ہم بندے تو ہیں، گندے گندے کام، گندے گندے مطلب معاملات، گندی حرکتیں، طرح طرح کے گناہ خطائیں بندوں سے سرزد ہوتی ہیں. تو عیب چھپانے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے. یعنی میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ اسلام کتنا مطلب عیب چھپانے پر، یعنی کہ وہ ہمیں اسلام کو کتنا مطلوب ہے عیب چھپانا. یعنی اس کی میں مثال دوں، کسی پر کسی نے گندا کام کرنے کا، عورت کے ساتھ گندا کام کرنے کا یا عورت کا مرد کے ساتھ گندا کام کروانے کا، یہ بات کی کہ اس نے ایسا کیا. اچھا، اب واقعی اس نے کیا ہو تب بھی جس نے یہ دعویٰ کیا اور وہ اعتراف کر نہیں رہے اور اس نے کیا کہ اس نے ایسا کیا، تو اس پر اتنی سخت شرائط ہے، آنکھوں سے دیکھنا، وہ بھی چار گواہوں کا. اور یہ تو اگر یہ گواہ پیش نہیں کر سکتا، نہ وہ قبول کرتے ہیں جن پر الزام ہے، جن پر الزام ہو اس کو ملزم کہتے ہیں. تو ملزم اگر قبول نہیں کرتا اور یہ ثبوت شرعی پیش نہیں کر سکتا تو اس کو حد قذف اس پر جاری ہوگی، 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اب بتائیے، چاہے انہوں نے یہ کام کیا ہو لیکن چونکہ یہ ثابت نہیں کر سکا یہ مرا، بھلے اس نے دیکھا بھی تھا لیکن اس کا دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ تین دیکھنے والے بھی لے آتا ہی ہے تو تین بھی کافی نہیں ہے، چار ہونے چاہیے. اب دیکھو کتنا اسلام کو مطلب یعنی کہ مسلمان کی پردہ پوشی کا لحاظ ہے، اور ایک ہماری حالت ہے کہ اس طرح کی خبریں کہ اس لڑکی کا تو اس آدمی کا تو یہ سب اخبار میں مطلب یوں اس کو جیک لگاتے ہیں، حالانکہ ان کو خود پتا نہیں ہوتا کہ اس کا ثبوت کیا ہے. بعض اوقات پیسے کھلا کر گواہ مل جاتے ہیں، کسی کو بدنام ہی کرنا ہے تو آج کے دور میں کیا مشکل ہے، یہ ہو جاتا ہے، گواہ بھی مل جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ میں جو کہتا ہوں یہ میری سمجھتا ہے کہ یہاں سب پانی کو مم کہنے والے بیٹھے ہیں تو سمجھتے ہوں گے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب ایسی صورت میں میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ آج مطلب آنکھیں بند کر کے ہم نے سنی سنائی بات کو ایک دم اچھال کر رکھ دیا. تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بڑھا دے، آگے کر دے. تو آج کون مطلب یعنی کہ تحقیق کو ڈیپ کون جاتا ہے، گہرائی میں کون اترتا ہے، جو سنا اور دھماکے کے ساتھ تو سوشل میڈیا پہ لوڈ کر دیا، جو سنا وہ لوڈ کر دیا اور کسی کی عزت جا رہی ہے گھٹ رہی ہے بڑھ رہی ہے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے, جانے دیتا ہے. اس کا مقام کیا ہے, اس کا بیچاری کا مطلب یہ نہیں کہ عزت ہے نہیں ہے, اس کا بالکل دھجیاں بکھار دیتے ہیں. بلکہ وہ تو اب تو خیر وہ دور تو دھوکے کا بھی بہت بڑھ گیا. وہ ایک کی تصویر دوسرے کے ساتھ جوڑ کر دیتے ہیں, میوزک لگا دیتے ہیں معززین کے ساتھ علماء کے ساتھ, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ہم نے جس کا کیا سوشل میڈیا پر پتہ تھوڑی چلتا ہے. دو موجود ہیں نگران ہے نا, کرامن کاتبین, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ بزرگی بزرگ لکھنے والے فرشتے جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. اللہ تعالی کو تو سب معلوم ہے, پہلے سے معلوم ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ سے معلوم ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معلوم ہے. کوئی سرا ہی نہیں ہے, نہ کمی ہے اس میں, کوئی پورا پورا معلوم ہے. اسی کے حکم سے فرشتے لکھ رہے ہیں, تو نعوذ باللہ اس لیے بھی نہیں لکھ رہے کہ اللہ بھول جاتا ہے, وہ بھولنے سے پاک ہے. اس کا نظام ہے کہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ سوشل میڈیا پر یا ہزار پردوں میں چھپ کر بھی ہم اگر گناہ کرتے ہیں, کسی کی عیب دری کرتے ہیں, رب کو سب خبر ہے, بچ کر جائیں گے کہاں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں. تو اس لیے لکھنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ میں جو لکھ رہا ہوں تو یہ کہیں لکھنا مجھے پھنسا نہ دے. بولنے سے پہلے بھی تولنا اچھا ہے کہ کہیں بولنا ہمیں مصیبت پہ نہ ڈال دے, ہماری آخرت داؤ پر نہ لگ جائے. تو سب کو خوف خدا پیدا کرنا چاہیے, اور ایسی باتیں جو ہوں اس کو دبا دینی چاہیے. کسی کا عیب ملے بھلے 100% ہی عیب پتا ہے کہ واقعی اس میں ہے, عیب کھولنا اسی صورت میں ہوگا نا کہ عیب ہوگا تو کھلے گا نا. جس کا عیب ہے وہ بھی بغیر اجازت شرعی کھولنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے گندے کام کی مثال دی کہ جو گندگی جائے وہ پڑی رہے, دفاع کرو اس کو, بند کر, بند بند رہنے دو, مت کھولو. کھولو گے تو پھر ثابت نہیں کر سکو گے, تو 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اسی طرح کسی نے چوری کا الزام لگایا کسی پر, کسی نے اور کوئی الزام لگایا, کورٹ میں گیا اور ثابت نہ کر سکا, تو اس کو بھی سزا تو ہے نا, تعزیرات وغیرہ ہے نا. تو یہ ہم کو یہ دنیا کی تعزیرات بھی سمجھا رہی ہیں کہ یہ صرف ایک جھلک ہے, آخرت کی سزا کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. دنیا کی تو پھر بھی برداشت کر لیتا ہے آدمی, آخرت کی تو ناممکن ہے کہ برداشت کر سکے سزا. قبر کا عذاب کو برداشت نہیں کر سکے گا, قیامت کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا, جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا, تو اپنے کریں گے کیا. تو اس لیے وہ ڈھکن کھولنے کے بجائے جو ڈھکن کھلا ہوا ہے اس کو بند کرنے کا ذہن بنانا ہے کہ عیب لوگوں کے کھلنے کا انتظار نہیں کرنا, خود بھی نہیں کھولنا, اگر کھلا ہوا سامنے آیا تو وہیں اس کو بند کر دینا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ عز و جل اس کے عیب فاش فرما دے گا, یعنی کھول دے گا, ظاہر کر دے گا. اور جس کے عیب اللہ عز و جل فاش کرے یعنی ظاہر کرے کھول دے, وہ مکان میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, یہ قانون قدرت ہے کہ جو کسی کو بلا وجہ بدنام کرے گا قدرت اسے بدنام کر دے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اس وقت عیبوں کو چھپانے کے حوالے سے اور عیب ظاہر نہ کیے جائیں بلا اجازت شرعی, ایک تو اجازت شرعی لینے کا طریقہ کیا کہ بھائی مطلب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں اس کے عیب اچھالوں گا, کیونکہ یہاں پر ایک پرابلم یہ ہے کہ اپنے دامن کے داغ دھونا ہے نا, تو کسی کے دامن کو داغدار کرنے سے اپنے دامن کے داغ دھونے کا کلچر ہے. یعنی کسی کے دامن کو داغدار کیے بغیر بھی اپنے دامن کے داغ دھوئے جا سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بلڈنگ میں رہنے والے 50 جیسے کے لوگ ایک بلڈنگ میں رہ رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی ایک دوسرے کو بدنام کر کر اپنا وہاں پر نام کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, جب بیٹے بیٹا ایسے ہی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ان کو سمجھانے جائیں کہ یار آپ یہ کیوں اس کی برائی بیان کر رہے ہو, تو بولا نہ تو میں غلط تھوڑی کر رہا ہوں, یعنی اس کو اپنے طور پر جیسے کہ خود ہی شرعی رہنمائی لے چکا ہے کہ نہیں مجھے اس کا عیب ظاہر کرنا, اس کی بیٹی کا عیب ظاہر کرنا, اس کے بیٹے کا عیب ظاہر کرنا یہ بہت ضروری ہے, اور یہ یوں کرتے یوں کرتے یوں کرتے. تو اپنے طور پر جو لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں لوگوں کے عیب ظاہر کرنے اور لوگوں کو بدنام کرنے کے, اور اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم کو اندازہ ہے, تو ان کو آپ کس طرح سمجھائیں گے کہ اس میں ہماری کیا ایک اسلامی طور پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے کہ میں کسی مسلمان کا عیب ظاہر کرنے جا رہا ہوں تو میرے پاس کیا ایسی شرعی دلیل ہونی چاہیے؟ ہر آدمی تو بابا نہیں جاتا مولانا کے پاس مفتی صاحب کے پاس پوچھنے کے لیے کہ یار مجھے فلاں کا عیب ظاہر کرنا ہے تو آپ مجھے کیا فرماتے. تو کوئی ایسا موٹا موٹا فارمولا اگر آپ کے پاس ہو مدنی نسخہ تو عطا فرما دیں. اول تو دیکھو عیب کی تلاش میں نہ رہے کسی کی, ہے نا, کہ قرآن کریم میں ولا تجسسو کہہ کر یہ بند باندھ دیا گیا, تجسس مت کرو. تجسس کرنا یعنی کسی کی ٹو میں پڑنا, کسی کا عیب کسی کا گناہ کسی کی خطا کی تلاش میں رہنا, تلاش کرنا, تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور ایسے شخص کو آگے چل کر اور بھی گناہوں کا تذکرہ ہے, ان کو فاسق قرار دیا گیا ہے. تو عیب تلاش نہ کرے. اچھا اب اس کی صورت, جائز صورت, مثال کے طور پر کسی سے اپنی بیٹی کا بیاہ کرنا چاہتا ہے, شادی کرنا چاہتا ہے, تو اب اگر وہ معلومات کرتا ہے کہ لڑکا کیسا ہے, اس میں کوئی ایسا عیب تو نہیں ہے جس سے میری لڑکی تکلیف میں آ جائے, تو یہاں عیب تلاش کرنے کی ایک صورت بنی تاکہ وہ اپنی بیٹی کو تکلیف سے بچائے. اور اب جس سے پوچھا گیا, تو جس سے مشورہ لیا گیا, وہ اس پر درست مشورہ دینا واجب ہے. اگر وہ غلط مشورہ دے گا تو گناہگار ہوگا, تو مشورہ دے تو درست دے. ہاں وہ معذرت کر لے کسی صورت سے وہ ہٹ جائے وہ الگ بات ہے, لیکن وہ جھوٹ نہ بولے. اگر مشورہ دیتا تو بھی درست دے, اگر اس کو پتا ہے کہ یہ جوا کھیلتا ہے تو بتا دے کہ بھئی ہے مجھے پتا ہے یہ جوا کھیلتا ہے, یا یہ شخص جو ہے بے نمازی ہے, یا غصہ بہت کرتا ہے, لڑائی بہت کرتا ہے, غصے والا ہے, یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ایسی, تاکہ اس کی وہاں بیٹی کی شادی ہے نا, بیٹی کی زندگی کا سوال ہے. اسی طرح لڑکے والوں نے لڑکی والے کے بارے میں کسی سے انکوائری کی تو وہ درست دے جواب. اسی طرح کوئی کسی کو کاروبار میں شریک پارٹنر شپ کرنا چاہتا ہے, اب کسی سے مشورہ لیا کہ میں فلاں سے پارٹنر شپ کرنا چاہتا ہوں, آدمی کیسا ہے میری جمے گی کہ نہیں اس سے, تو اگر اس کو پتا ہے کہ یہ پارٹنر اپنے پارٹنر کو تنگ بہت کرتا ہے اور پیسے کھا جاتا ہے, جیسے آج کل کھا بھی تو جاتے ہیں, اسے تو بہت سارے مطلب قصے بنتے رہتے ہیں آئے دن کہ بہت سو سے پیسے لیتے ہیں. اس پہلے یعنی کہ اس کو اب عوام میں کہتے ہیں سبز باغ دکھاتے ہیں, میں کہوں گا کالا باغ دکھاتے ہیں. سبز تو سبز گنبد ہے, وہ تو اچھا ہے, محاورہ ہے, سبز باغ دکھاتے ہیں. یہ کالا باغ ان کو دکھاتے ہیں, یہ ملے گا وہ ملے گا, اور ایک دو قسطیں دے بھی دیتے ہیں, اور پھر یہ دو پانچ پندرہ کروڑ جمع کر کے پھر وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں, اور اس کی ڈھونڈ اور تلاش شروع دے, گیا کہاں, زمین کھا گئی, آسمان نکل گیا, ہوا کیا, تو پھر بھاگ گیا ہوتا ہے, وہ کہیں دوسری جگہ موج کر رہا ہوتا ہے, پیسے کھا کے چلے جاتے. تو اب اگر پارٹنر شپ کرنی ہے کسی کو, پیسے انویسٹمنٹ کرنا ہے اس کو, تو اب سوال اگر کسی سے کرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ آدمی خائن ہے, درست نہیں ہے, تو اب یہ بتا دے, حکم شریعت کے مطابق بتائے گا تو بتانے کا بھی ثواب ملے گا اس کو. ایک سوال یہاں ذہن میں, حالانکہ عیب کھولنا ہی ہے. ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے, اب میں کسی سے کوئی پارٹنر شپ کرنے جا رہے ہیں, اچھا اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں اسے پارٹنر شپ کر رہا ہوں, اور میں نے کسی سے جا کر پوچھا کہ یہ آدمی کیسا ہے کہ اگر میں اسے انویسٹمنٹ کروں, تو اب اس کو پتا ہے کہ یہ پیسے بھی کھا جاتا ہے, اچھا اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ شراب بھی پیتا ہے, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بے نمازی بھی ہے, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اور بھی اس طرح کے بعض گناہ کرتا ہے, تو اب اس نے جو مجھے بتانا ہے کہ عمران تم اس کو پیسے نہیں دو یا پیسے کھا جاتا ہے, کیونکہ یہ مجھے تجربہ, اچھا پیسے کھا جانے کا اس کو افواہ ہے یا اس کا تجربہ ہے یا اس کا مشاہدہ ہے, پہلی بات. دوسری بات, کیونکہ ہمارے یہاں تو مارکیٹ میں جو بدنام ہو گئے نا اس کو بدنام کرو, گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو, تحقیق کرنے کا ہمارے عموماً مزاج نہیں ہوتا. اب ہو گیا یہ بات, یہ اخبار میں آ گیا یہ خراب ہے تو اس کا مطلب یہ خراب ہے, کیونکہ اخبار ہی ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے معلومات حاصل کرنے کا کہ یہ صحیح ہے. اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ ایپ جو بیان کرنے جائے گا تو ایپ اس کا وہی بیان کرے گا کہ جو کاروبار سے اور انویسٹمنٹ سے متعلق ہے, یا اس کے اور ایپ یہ بیان کرے گا نہیں نہیں اس کو پیسے نہیں دینا, پیسے کھا جاتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, اس کی بیٹی بھی بے پردہ گھومتی رہتی ہے, یہ بہنوں کو بھی پردہ نہیں کراتا ہے, یہ آدمی صحیح نہیں ہے, تو کتنا ایپ بیان کرے اگر کرنا چاہے تو. ماشاء اللہ آپ نے یہ سوال میں ہی سب کچھ بتا دیا کہ جتنے کی ضرورت ہے, جتنی بھوک ہو اتنا کھائے, زیادہ کھائے گا تو پھر وہ بیمار ہو جائے گا, تو اگر غیر ضروری عیوب اس کے کھولے گا تو ظاہر گناہگار ہوگا. جتنا بزنس کی بات ہے تو بزنس میں وہ کیسا ہے وہ بتا دے بہت ہے. اچھا اب اگر اس نے سنا ہو کہ یار یہ پیسے کھا جاتا ہے, اب اس سے بس کوئی پوچھنے کے لیے اب یہ کیا کرے, کیونکہ یہ تو امی نے اسے مشورہ دینا واجب ہے, ابھی کیا یہ یہاں بول سکتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہ پیسے کھا جاتا ہے؟ یہ سنا ہے یہ یا سنی سنائی بات کر دو, بہت مسئلہ ہے. آپ تحقیق کر لو, میں نے سنا ہے خالی, اب واللہ والوں کے مجھے پتا نہیں ہے, میرا آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں بس شہزادہ حضور مجھے ایسا لگتا ہے واللہ والا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم بولیں گے نا کہ میں نے سنا ہے یہ پیسے کھا جاتا ہے, تحقیق کر لو, تحقیق نہیں کرے گا اس سے بھی کوئی آ کر پوچھے گا نا وہ یہ بولے گا یار میں نے سنا ہے یہ پیسے کھا جاتا ہے تحقیق کر لو, تو یہ 50 آدمی یہی بولیں گے یار میں نے سنا ہے تحقیق کر لو, وہ بیچارہ خالی خالی ایک ہو سکتا ہے صحیح آدمی ہو مگر سنے اور تحقیق کے نام پر اس کے ہم نے ذمہ دے دی تو یوں بھی بدنام ہو جاتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے امیر سنت کی بارگاہ میں کہ تحقیق کر کے ہی آدمی کہے, ورنہ بول دے یار میری اپنی کوئی اس معاملے میں ذاتی میرا تجربہ نہیں ہے, میں ذاتی طور پر نہیں جانتا ہوں, سنا ہے شاید یہ بھی نہ کہے, میرا مشورہ یہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرامت ایک دفعہ دریائے دجلہ میں شدید سیلاب آ گیا, دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے مدد کرنے لگے, مدد طلب کرنے لگے, تو حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے اور دریا کے کنارے پر پہنچ کر آپ نے عصا مبارک دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا, یعنی جو دریا کے جو اصلی حد تھی نا کہ جہاں تک دریا عموماً ہوتا تھا وہاں پر جب آپ نے اپنا عصا مبارک نصب کر دیا یعنی گاڑ دیا اور دریا کو فرمایا کہ بس یہیں تک, آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا. بچایا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو, بچایا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو, اور اب ڈوب قوم کو بچاؤ سے شیطان کے خلاف ہتھیار مدنی مسواک, مدنی ہتھیار مسواک, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے. بابا کل آیت میں جو نا کچھ وہ رہ گیا تھا, اللہ اس اسی میں آیت سورہ آل عمران کی نا. جی جی یہ آپ کو پرچیاں دی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رات گزاری. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھے اور گھر سے باہر تشریف لے گئے, آسمان کی طرف دیکھا. اس کے بعد آل عمران کی آیات مبارکہ 190 اور 191 یعنی 190 اور 191 تلاوت فرمائی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. ترجمہ کنز الایمان. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. دوسری آیت. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنودهم ويتفكرون في خلق السم جزاك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ترجمہ کنز الایمان. جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں, اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا, باقی ہے تجھے, تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس گھر تشریف لائے اور مسواک کی اور وضو فرمایا, پھر نماز ادا فرمائی, پھر کچھ دیر آرام فرمایا. اس کے بعد اٹھے اور کاشانۂ اقدس سے باہر تشریف لا کر آسمان کی طرف نظر فرمائی اور مذکورہ آیات کی تلاوت فرمائی. اس کے بعد گھر میں تشریف لائے اور مسواک کر کے وضو فرمایا اور نماز ادا فرمائی. حضرت مولانا مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمت اللہ القوی صحیح البہاری میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو پہلے مسواک فرماتے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ میری قوم کے دو آدمی بھی تھے. اس وقت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسواک شریف استعمال فرما رہے تھے. ان دونوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عامل یعنی عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکات اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا. تو عامل کے عہدے سے عامل کے عہدے کا سوال کیا ان دونوں حضرات نے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے ابو موسیٰ تم اس لیے آئے ہو؟ میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا اور نہ ہی مجھے ان دونوں نے اپنے ارادے سے متعلق بتایا. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو مسواک شریف کے ساتھ بلند کیا اور فرمایا, تم میں جو اس چیز یعنی عامل بننے کا سوال کرے گا میں اسے نہیں دوں گا. پھر مجھے عامل بنا کر روانہ فرما دیا اور ان دونوں کو چھوڑ دیا. حضرت سیدنا سلیمان بن صبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کرو اور اپنے آپ کو صاف رکھو. حضرت مولانا مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمت اللہ القوی صحیح البہاری میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن خالد جوہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو پہلے مسواک فرماتے. اچھا پہلے جو نا وہ میں نے خالد زید بن خالد جوہنی کہا تھا, تو یہ صحیح تلفظ اس کا جوہانی ہے, یعنی والف سمجھنا جوہانی جوہانی جوہانی جوہانی. جزاک اللہ خیرا. صلوا علی الحبیب. ایک جملہ جو ہے وہ آپ پورا اگر بول دیجئے وہ واقعے کا جو جہاں پر یہ تلفظ تھا. بول دیا نا پورا, روایت بیان کر دی نا پوری. حضرت سیدنا خالد بن جوہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو پہلے مسواک فرماتے. فیضان مسواک جاری ہے. صلوا علی الحبیب. فتح پور کمالیہ نے تو بڑے وہ فتح پور کمال نے تو با کمال تگڑے اٹھا کر رکھے ہیں. وہ کیا کہنا چاہیے ان کو, پینافلیکس نہیں گتے, گتوں پہ لکھ کر لائے. ہاں گتوں پہ لکھ کر لائے. ماشاء اللہ واہ. فیضان مسواک جاری رہے گا, کیا کیا لکھ کے لائیں. اب یہ جس طرح ہم ماہنامہ کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ ماہنامہ بھی عام کریں, یہ مسواک کا رسالہ بھی عام کریں, تو کیا یہ ہم میں سے ہر ایک عاشق رسول یہ اپنا ہدف لے لے کہ میں ایک ایسے شخص کو جو مسواک استعمال نہیں کرتا اسے مسواک استعمال کروانے کا عادی بناؤں گا. سبحان اللہ, یہ ہدف نہ لے لیا جائے. ہاں یہ بھی صحیح ہے, ایک اسلامی بھائی کم از کم ایک کو مسواک کا عادی بنا دے, اس کا اس کو کیا ثواب ملے گا جو یہ کرے گا. اللہ انشاءاللہ ایک تو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا, اور جب تک وہ مسواک کرتا رہے گا اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا بتانے کا انشاءاللہ. فیضانِ مسواک جاری رہے گا, فیضانِ مسواک جاری صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا کل 10:11 پر آپ نے کچھ بتانا ہے تو نہیں, اس کا وہ چند سیکنڈ کا جو ہے پھر نہ بتا دو. مدنی مننے کا گوسیا کمپیوٹر وہ آج کسی وجہ سے نہیں چل پائے گا. یار انہیں 3 کا مدنی مننا ہے, وہ ایسے ایکشن سے جوابات دے رہا ہے اس میں. اب وہ براہ راست آنے کی اس کے باپ نے ہمت تو کی, اب وہ 3 کا ہے گھبرا گیا تو نصیب, کوئی بات نہیں اپنے پاس اس کا مدنی گلدستہ موجود ہے وہی چلا دیں گے, کیونکہ مدنی گلدستہ گھر کی 4 دیواری ایسے ایکشن کیے اس نے, تو شاید سب کے سامنے نہیں کر سکے گا ایکشن, گھر میں تو مان کیا ہے نا, بہت بہت پیارا انداز گیا ہے, آپس میں کر لے گا شاید سب کے سامنے اتنی مخلوق میں. دیکھو کیا ہوتا ہے, کل 10:11 پہلے 11:11 پہلے تو سوچا مشورہ میرا, میں نے کہا 10:11 کر دو, بےچارے بچے جلدی سوتے ہیں, پھر بھی یہ بچے تو سو جاتے ہیں مغرب کے بعد عشاء کے بعد, خیر مغرب اور عشاء بےچاروں نے کہاں پڑھنی ہوتی ہے, سو جاتے ہیں جلدی جلدی. صلوا علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ایک عاشق رسول نے, عاشق غوث اعظم نے 2600 ماہنامہ دعوت اسلام میں, 2600 ماہنامہ فیضان مدینہ جو کلر آئیں گے رنگین جو خاص چھپیں گے, اس یہ 12 ماہ کے لیے انہوں نے بک کروائے 2600. سبحان اللہ, بیداری میں. جی جی بالکل. 2600 کس کو بولتے پتا ہے؟ 2600 کو. اور 12 ماہ کے لیے, اور وہ بھی رنگین. جی 60 روپے کا دی جائے. جی بتا دو برابر اس کو. جی جی, یہ 26000 کی بھی نیت کر سکتے ہیں. مطلب وہ کہ اس کے لیے چندہ نہیں کرنا. نا نا, یہ 26000 کی بھی نیت کر سکتے ہیں. جی یہ وہ ہے جو 26000 کی بھی نیت کر سکتے ہیں 12 ماہ کے لیے. آپ ان کو دعائیں سے نوازتے رہو, یہ نیتیں کرتے چلے جائیں. پیسے بہت ہیں ان کے پاس, تو خود نہ آ جائے اپنے پاس. یہ خود بھی آپ کے پاس آ جائیں گے. یعنی خود مطلب یوں مدنی ماحول میں نہیں. ہاں یوں بھی یہ دیوانے مطلب, اور رات بھر مدینہ مدینہ کرتے ہیں, مسوا کے لے رہتے ہیں, یا کہ بیٹھ نہ جاوے. ایسا کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہو, باقی بہت. مگر پھر ایسے آدمی کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ وہی ہے. کوئی ڈاکو اٹھا گیا تو اپنے کہاں ڈھونڈیں گے, اللہ نہ کرے. تو اس لیے یہ ایک مدنی پھول ہے. کہ میرے پاس ایک اسلامی بھائی آئے تھے جو کھاتے پیتے تھے, تو وہ جبا شبا ملے گا, یہ باب المدینہ ہے بھائی, یہاں دکان پہ مدنی سوٹ ملتے ہیں ہمارے, تم پہن لو, اسلامی بھائی بن جاؤ یار. اللہ نہ کرے کوئی اٹھا گیا تو ہم کیا کریں گے. تو تاوان کے لیے اٹھا جاتے ہیں نا ڈاکو لوگ. اللہ تعالیٰ ان ڈاکوؤں کو بھی ہدایت دے. ڈاکو ہو تم بھی ادھر آ جاؤ, ڈائی ہو کے آ جاؤ, سنو ہماری باتیں, ان شاء اللہ ڈکیتی سے توبہ کر لو. کیا ہو کر آ جاؤ؟ شریف ہو کر. شریف ہو کر آ جاؤ. یہ اللہ ان کو توفیق دے, اللہ ان کو ہدایت. اللہ توفیق, اللہ ہدایت دینے والا ہے. بڑے بڑے بگڑے ہوئے لوگ صحیح ہو جاتے ہیں. اللہ کی شان ہے, اللہ کی رحمت ہے. اپنے پاس کتنے ایسے ہیں جو جیلوں سے نکل کر اب مبلغ ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, ایسے خر دماغ اور مطلب فائرنگ کرنے والے اب مبلغ. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک سوال ہے ہمارے پاس. یہ کہہ رہے ہیں کہ سردی آج کل کافی ہو رہی ہے, تو کیا نماز پڑھنے کے لیے اور ذکر اذکار کرنے کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ اب آج کل سردی, دیکھو باب المدینہ میں سردی ہے لیکن اتنی نہیں ہے. آگے چلیں گے پنجاب میں یا پھر بلوچستان کے کوئٹہ وغیرہ میں, پھر خیبر پختونخوا میں, وہاں سردی واقعی سردی ہوگی. پھر چترال جائیں گے تو وہاں برف بھی برف ہوگا. یہ دیگر ممالک بھی بعض برف میں ڈھکے ہوئے ہوں گے. تو جہاں جیسی سردی ویسا حکم. تو اگر گرم پانی, ایسا سادہ پانی نہیں ہے, برف ہو گیا ہے پانی, اور ایسی ٹھنڈک ہے کہ ایزا دے گی اس کی ٹھنڈک اس کو, اگر یہ استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا, نزلہ شروع ہو جائے گا, ہے نا. تو اگر ایسا کوئی عذر ہے اور پانی پر وہ قادر ہی نہیں ہے, تب جا کر تیمم کی اجازت ملتی ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. خالی وہ ٹھنڈی پڑتی ہے, سستی ہو گئی تو آپ بولو گے تیمم کر لیں, تو تیمم کی اجازت نہیں ملا کرتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے یہاں پر ویب سائٹ کے ذریعے سے جو موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ گلے کی خرابی کی وجہ سے اگر اسی دن بغدادی نسخے پر عمل کر لیا, کھجوریں دم کر لیں, لیکن اگر کھجوریں نہ کھا سکے تو آپ بعد میں کھا سکتے ہیں کھجوریں؟ جی کھجوریں. اب کھجوریں, کھجوریں غلط ہے, کھجوریں, کھجور کھجور نہیں, ہمارے کھجور بہت بولتے ہیں. تو گلے میں خراش ہے تو کھجور ہو سکتا ہے کہ تجلی اس کی برداشت نہ ہو. میں نے کہا جس کو کھجور چلتی ہو, مجھے نہیں چلتی کھجور, کھجور پسند ہے مجھے نہیں چلتی. کبھی ایک آدھ کھا لی, آدھی کھا لی, تین کھانے کی میں بھی ضرورت نہ کروں, 11 تو دور کی بات ہے. شہد نہیں چلتا بازوں کو, تو جس کو نہیں چلتی کھجور تو وہ جذبات میں آ کر کھائے نہیں, پھر ان کے آزمائش میں پڑ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام شبیر ہے. دنیا کے حساب سے پوچھنا یہ ہے کہ جو دنیا کے حساب سے پاگل لوگ ہوتے ہیں, کیا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے؟ پاگل کی صورت ہے, ایک تو یہ کہ اگر وہ پیدائشی ایسا ہی پاگل ہے, یعنی کہ پاگل کی تعریف یہ ہے کہ جو جس کو کچھ بھی ہوش نہیں, گالیاں بکتا ہے, جیسے پتھر پھینکتا ہے, کپڑے پہننے کا ہوش نہیں ہے, ہے نا, تو یہ ہوتا ہے پاگل. تو اگر وہ پیدائشی ہے, اب وہ 100 سال کی عمر تک بھی وہ اسی طرح کا رہتا ہے پاگل, تو اس کا حکم نابالغ والا ہے. نابالغ جنت میں جائیں گے. اچھا اب کوئی بالغ ایج میں پاگل ہوا تو نابالغ ایج سے لے کر بالغ ایج تک جتنا پیریڈ اس نے ہوش میں گزارا وہ پاگل نہیں تھا تو اس کا جو بھی ہے شرعی احکام اس کا وہ مکلف تھا. اس کا تو جو بھی حساب کتاب ہے نمازیں جو بھی اس پر ان دنوں فرض تھی تو اس کا تو ہے سب. تو اب اللہ کی رحمت سے تو کوئی 100 سال تک گناہ کرے ہوش و حواس میں ایمان پر رخصت ہو وہ بے حساب بخش دے تو یہ اس کی کرم نوازی رحمت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاگل وہ ہے کہ جو بلا وجہ جو نا وہ کسی کو مارے گالیاں دے پتھر وغیرہ پھینکے. اب اگر وہ اگر جگہ پیدائشی بھی ہے تو اب یہ ہے بالکل نا سمجھ بچے کے حکم میں کہ اس کی نیکی بھی اس کی مقبول نہیں. اور ایک ہے نیم پاگل نیکی مقبول نہیں ہے پاگل کی نیکی مقبول نہیں نابالغ کی مقبول ہے نہیں وہ وہی نا سمجھ نابالغ ہے. اور جو ہے ماتو جو نیم پاگل ہے یہ نابالغ سمجھدار کے حکم میں کہ اس کی نیکی مقبول ہے گناہ اس کا نہیں ہے. ماتو جو نا وہ نابالغ سمجھدار کے حکم میں تو اس کی نیکی مقبول ہے اور گناہ اس پر نہیں ماتو پر. اور پاگل جو بے سبب بلا وجہ پاگل وہ جو مجنون پاگل جو بلا وجہ پتھر مار دے کیا کیا بولے ہوش ہی نہیں ہوتا اس کو تو وہ اس کی نیکی بھی مقبول نہیں اور وہ بالکل جو نہ سمجھ بچہ ہوتا ہے نا جسے دودھ پیتا اس کے حکم میں. جس دور میں وہ بالغ رہا اس دور میں تو مکلف تھا وہ. ہاں جب تک بالغ رہا تب تک تو مکلف رہا تو اس کا حساب کتاب باقی ہے اس کا. جی پھر پاگل ہو گیا جی یا پہلے پاگل ہوا بعد میں ہوش میں آیا تو جب تک یہ ہوش میں رہا جتنا بھی عرصہ وہ مکلف. جی اس کے بعد پھر اگر پاگل ہو گیا ہے جی تو اب وہ پاگل کے حکام. جی ایک آڈیو کال اس کی بات. پاگل پن کو جنون بولتے ہیں اور پاگل ہو اس کو مجنون. یہ مجنون کی تعریف ہے پاگل. ماتوت العقل وہ نیم پاگل آدھا پاگل ہے پگلا آدھا پاگل بولتے ہیں اس کو. جو ہر کسی کو ہر کسی بھی حکم نہ لگے تو جو آدھا پگلا ہو جو ہر ایک نہیں ہمارے پاس ایسا کوئی پیمانہ بھی تو سب کو نہیں سمجھ آتی نا آدھا پاگل ہے. ایک آڈیو اور اس کے بعد تشہیری وطنی گلدستہ کل کا جو دکھایا. 11:10 اور 11 منٹ گھڑی بتا رہی ہے 10:50 انشاءاللہ. الحمدللہ عز و جل مدنی کاموں کی برکت مدنی کاموں کی بہار. ایک اسلامی بھائی ابھی ہفتہ وار اجتماعات میں انہوں نے آنا جانا نہ صرف آنا جانا بلکہ مزید اسلامی بھائی کو بھی دعوت دے کر ترغیب دلا کر اپنے ساتھ اجتماعات میں لے جانا شروع کیا. تو الحمدللہ ان کے ساتھ ایسا یہ مدنی بہار ہوئی کہ وہ 2 جمعرات اجتماعات میں گئے اور اسلامی بھائی کو بھی لے کر گئے. تو اس کے بعد وہ نائی کی دکان پر گئے داڑھی کٹوانے. تو انہیں شیشے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت ہوئی تو اٹھ کر آ گئے. پھر کچھ دن بعد دوبارہ داڑھی کٹوانے گئے نائی کی دکان پر. پھر انہیں شیشے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت ہوئی. پھر کچھ دن بعد پھر نائی کی دکان پر گئے تو تیسری بار بھی انہیں شیشے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت ہوئی. اب انہوں نے داڑھی شریف رکھنے کی نیت کر لی ہے الحمدللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تشہیری مدنی گلدستہ کل جو آپ دیکھیں گے مدنی منے کو اس کے کچھ مناظر. یہاں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اسے تو کہ ایک نائی کی دکان میں شیشے میں زیارت ہوئی تو اس نے داڑھی کی نیت کر لی. تو جن کو ابھی سامنے سامنے زیارت ہو رہی ہے اور وہ داڑھی منڈا دیتے تو وہ نیت کر لیں گے آج کے بعد داڑھی نہیں منڈائیں گے. جنہیں مدنی چینل پر براہ راست زیارت ہو رہی ہے وہ بھی نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں منڈائیں گے. اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک مٹھی داڑھی اپنے چہرے پر سجائیں گے، نہ ایک مٹھی سے گھٹائیں گے نہ منڈوائیں گے، بلکہ آج تک جو گھٹائی یا منڈوائی شیوڈ کی اس کی بھی توبہ کر لیں۔ اب تو منڈوا پہ کمی ہے، اب وہ تھوڑی تھوڑی رکھتے ہیں، تو یہ تھوڑی تھوڑی جو رکھتے ہیں نا یہ بھی ناجائز ہے، گناہ۔ ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے، اب تھوڑی کے نیچے سے جو بال بڑھ گئے تو وہ بھلے آپ کاٹ دیں، بلکہ کاٹنا سنت ہے، جو ایک مٹھی سے بڑھ گئے، مگر یہ تھوڑی کے نیچے سے پکڑنا ہے۔ غزالی کابینات کے اسلام بھائی بھی کچھ دیگر ذریعوں سے جو بسوں سے اور تو انہوں نے آنا شروع ہو گئے، اور اسی طرح محمدی کابینہ کشمیر کے اسلام بھائی بھی کچھ پہنچے ہیں اور مزید راستے میں۔ واہ، تو آج بھی کچھ ہے سحری وغیرہ کی ترکیب تو ہوگی نا؟ آج خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ کل کا روزہ کون کون رکھے گا؟ گیارہویں کا استقبال بھی ہوگا، بڑی گیارہویں کا، سبحان اللہ۔ ہاتھ تھوڑے اٹھاتے ہیں اور اندر ہول بھرا ہوتا ہے، اب یہ خدا جانے یہ روزے میں سمجھتے ہی نہیں سمجھتے۔ کل تو پیر شریف ہی ہے نا، میں واقعی بولتا ہوں، اندر جو جہاں کھانا ہوتا ہے نا بھرا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ میں سمجھاتا بھی ہوں کہ صرف اسی کو کھانے کی اجازت ہے، سحری کی اجازت ہے جس نے کل روزہ رکھنا ہے۔ سب روزہ رکھتے ہوں گے جو اندر آتے ہوں گے، ہاتھ کم اٹھاتے ہیں، ہو سکتا ہے سوئے رہتے ہوں گے، بھی تازہ دم ہو کے آتے ہوں گے خصوصی مدنی مذاکرے میں، کہ روزہ بھی رکھیں گے کل۔ تو روزہ رکھنے والے کو اجازت ہے، اگر آپ یوں بول کے آئیں گے میں روزہ رکھوں گا تو یہ دھوکا ہوگا، جھوٹ ہوگا نا، اجازت ہی نہیں، چپ چاپ بھی داخل نہیں ہونا ہے، کہ جو بھی آنے دے گا وہ روزہ دار سمجھ کر آنے دے گا۔ تو یہ جس کو روزہ رکھنا وہی اندر آئے، اور یہ بھی نہیں کہ میں خالی بیٹھوں گا کھاؤں گا نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس طرح بھیڑ بڑھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ بیٹھ جائیں گے وہ کھانے کی لائن میں، پھر کوئی بولے گا کھا لو کھا لو، تو مروت میں کھا لو گے، یا جی چاہ رہا ہوگا اس لیے کھا لو گے، پھر وہی بات ہو گئی نا، صرف روزہ دار کے لیے۔ جو روزہ نہیں رکھتے اور یہاں ہیں ان کو ناشتہ تو ملتا ہی ہے نا۔ ابھی خصوصی مدنی مذاکرے میں تو سب شرکت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا، ہاتھ کم اٹھا رہے ہیں۔ نہیں، خصوصی مدنی مذاکرے میں ان کو پہلے بابا چائے بھی پیش کی جاتی ہے، یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں جو آتے ہیں ان کو پہلے چائے پیش کی جاتی ہے۔ چائے پی کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ایسا کچھ چلے جاتے ہوں گے، چائے مفت ملے گی ایسا نہیں ہے، چائے مقصد ہے کہ تاکہ آپ کو تھوڑا پھرتی آئے اور خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، آخرت کی آپ کی بھی بھلائی ہے، ہماری بھی بھلائی ہے، نیکیاں ملیں گی، علم دین حاصل ہوگا، ثواب ملے گا، تو اس لیے چائے پلائی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سے بات کا نام کیا ہے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ سے بات کب پیدا ہوئے؟ ماشاء اللہ، اس مدنی منڈے کو سال کا مدنی منڈا دیکھ سکیں گے براہ راست گیارہویں شریف کے مدنی مذاکرے میں بروز پیر 10:11 پر۔ یا اللہ، یہ تو یار جو تحریر ہے وہ تو 10 رات اور دن کو لکھا ہی نہیں ہے، گیارہویں شریف رات، کل رات گیارہویں شریف ہے اپنے یہاں، تو کل رات کے 10:11 پر انشاءاللہ پاکستان کے، انشاءاللہ۔ تو یہ 3 برس کا ہے، اب دیکھو اللہ کرے کا دیے ہمت میں رہے اور نیند بھی نہ چڑھے اس کو، اور یہ ایکشن دکھائے گا تو مزہ زیادہ آئے گا دیکھنے والوں کو، گھبرا جائے گا، رونا شروع کر دے گا تو بھی مشکل ہو جائے گی، یہ الگ روئے گا، اس کے ماں باپ پھر الگ روئیں گے، کہ ماں باپ کا تو 11 سیر خون بڑھے گا نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو شخص رات میں یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حج کی قرآن اندازی کے نام سید محمد رضوان ولد سلیم زمان باب المدینہ کراچی. محمد مبشر علی ولد رحمت علی سردار آباد فیصل آباد. سوال ٹھیک ہے نا بو چار کری چار ٹھیک ہے بو کروں اچھا تیسرا نام عبد الحفیظ اتاری ولد علی نواز نو شہرو فیروز. محمد زبیر اتاری ولد غلام اکبر مظفر گڑھ. یہ چار نام جو پکارے گئے ان میں جو موجود ہیں وہ یہاں تربیت گاہ پر تشریف لے آئیں گے مدنی تربیت گاہ پہ مدینہ مدینہ. اچھا آج جو وہ مدنی مذاکرے میں جو ناظرین سے سوال ہوا لفظ غوث کے لغوی معنی بتائیں. جواب فریاد رس فریاد کو پہنچنے والا. اب جنہوں نے درست جواب دیا اور بارہ وہ ناظرین کے جنہوں نے پہلے پہل جن وہ یہاں میسج کر دیا اور امیر اہل سنت کے تشریف آوری تک اب تک جتنے بھی نام ہیں امیر سنت کے تشریف آوری تک تو ان سب کی قرآن اندازی میں جن کا نام نکلا تو وہ نام کہ جن کو بغدادی چیک بھی ملے گا. محمد ثقلین اتاری ڈیرہ اللہ یار بلوچستان. بنتے مظہر اتاریہ راول پنڈی. بنتے ظہیر اتاریہ باب المدینہ کراچی. بنتے شکیل اتاریہ باب المدینہ کراچی سرفراز اوکاڑا. بنتے ندیم اتاریہ عارف والا. بنتے محمد شوکت مرکز الاولیاء لاہور. بنتے جاوید راول پنڈی. بنتے فرمان کوئٹہ. بنتے اکبر پشاور. بنتے اقبال خانے وال. بنتے گل بہار اسلام آباد. اچھا لفظ محمد بولنے سے پہلے غور کر لیا کریں. ثقلین کل بھی آیا تھا لفظ محمد نہ بولا جائے. ثقلین کے معنی ہوتا جن اور انس جنات اور انس. جزاک اللہ. اچھا جو قرآن اندازی میں جن کا نام نکلا ہے وہ ہیں ثقلین اتاری ڈیرا اللہ یار بلوچستان. صلو علی الحبیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. جا جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رب المصطفى عز وجل وصلى الله عليه واله وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں, ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے کرم کے شایہ نشان ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں. اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمانا بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, کل مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, تمام مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم, امام اعظم غریب نواز, داتا حضور, صدر الشریعہ, قطب مدینہ, امام اہل سنت, امام غزالی, تمام بزرگان دین, تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات, مفتی فاروق, حاجی زمزم, حاجی مشتاق, اور جنہوں نے اب تک مدنی مذاکرے میں شرکت کی اور بالخصوص کل رات تک جو شریک ہوں گے ایک گھنٹہ گیارہ منٹ مدنی مذاکرے میں, ان تمام عاشقان غوث اعظم کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ, زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے, موت کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں, عمر بدیوں میں ساری گزاری, ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری, بخش محبوب کا واسطہ ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. آج بغداد شریف میں گیارہویں کی بڑی رات ہے, یا اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ بغداد شریف میں جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کرام کے مزارات ہیں, اے اللہ ان تمام بزرگوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے انجانے میں ہوئے, اے اللہ ہم سب کی حتمی مغفرت فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی بے حساب بخشش فرما. اے کریم اپنے کرم کے صدقے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا, ایمان اور عافیت پر ہمیں زندہ رکھ, ایمان اور عافیت پر ہمیں موت عطا فرما. یا اللہ بری موت سے ہمیں بچا, بری موت سے ہمیں بچا, جب ہمارا آخری وقت ہو اے کاش کہ ہم سچ مچ مدینے میں ہوں، زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع ہمارا مدفن ہو اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہمیں بچا، زوال نعمت سے ہمیں بچا، غرور تکبر ریاکاری سے ہمیں بچا. یا اللہ ہر آن اپنا فرما بردار بنا، یا اللہ سنتوں بھری عافیتوں بھری راحتوں بھری خوشیوں بھری مدنی کاموں بھری ہمیں زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا، گالی گلوچ سے بچا، بد نگاہی سے بچا، بد کلامی سے بچا، برا دیکھنے سے بچا، برا سننے سے بچا، برا چلنے سے بچا. بس ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق فرما، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں مخلص مبلغ بنا. یا اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور امیر اہل سنت کی غلامی پر ہمیں استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماریاں دور فرما، جتنے بھی ہمارے مریض ہیں جو گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں مدنی چینل پر ہیں یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہوئے یا او بی وین کے ذریعے اجتماع میں جمع ہے جہاں کہیں، یا عاشقان غوث اعظم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. یا اللہ آج بغداد شریف میں گیارہویں کی رات ہے، یا اللہ تیرے نیک بندوں کا واسطہ، ہمارے غوث آدم کا واسطہ، ہماری ساری بیماریاں دور فرما دے، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، جو ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہیں، ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، جنہیں کینسر ہو چکا، جنہیں بلڈ پریشر ہے، جنہیں شوگر ہے، جو پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں، آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جن کے سر میں درد رہتا ہے، کمر کی تکلیفیں ہیں، جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، طرح طرح کے امراض میں مبتلا یہ عاشقان غوث اعظم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. یا اللہ ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی بیماریاں تکلیفیں دور فرما، سب کو بیمار غوث اعظم بنا دے. یا اللہ یا اللہ ہمارے قرضے دور ہو جائیں، ہماری بے روزگاریاں ختم ہو جائیں، کاروباری مشکلات کو دور فرما دے. سرکار غوث اعظم کا واسطہ ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا، ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہمیں صدقہ و خیرات نیاز کا اہتمام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، علم دین حاصل کرنے عمل کرنے اس کی ترویج و اشاعت کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اپنے دین کی خدمت کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے، مدرسوں کی تعمیر کے لیے، یا اللہ درس نظامی کی تعلیم عام کرنے کے لیے، یا اللہ مسجدیں بنانے کے لیے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے، پوری دنیا میں سنتوں کا پیغام عام کرنے کے لیے یا اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہمارے مال کو قبول فرما لے، ہماری جانوں کو قبول فرما، ہمارے وقت کو قبول فرما، ہماری سوچوں کو قبول فرما. بس ہم سے دین کا سنتوں کا کام لے، ہمیں استقامت دے، ہمیں استقامت دے، ہمیں اخلاص عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام جملہ پریشانیاں غوث اعظم کے صدقے دور فرما، گھریلو جھگڑے دور ہو جائیں، ناچاکیاں دور ہو جائیں، نا اتفاقیاں دور ہو جائیں، آپس میں پیار محبت امن عطا فرما، بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک فرما بردار بنا. ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہمارے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، جو ہماری بہنیں گھر میں روٹ کر بیٹھ چکی ہیں. اے اللہ غوث اعظم کا صدقہ ان کے گھروں کو بھی آباد کر دے, سب کو خوش و خرم کر دے, یا اللہ سب کو خوشحال کر دے, ہستا بولتا کر دے, شاد و آباد کر, سب کے گھروں کو خوشحال کر, سب کے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں. ہمارے غوث اعظم کا واسطہ, اے اللہ مسلمانوں کو امن چین نصیب فرما, یا اللہ کفر اور ظلم پر غلبہ نصیب فرما. ہمارے غوث اعظم کا واسطہ, اسلام کا بول بالا کر دے, دشمنان اسلام کا منہ کالا کر. ہمارے غوث اعظم کا واسطہ, جتنے بھی دعوت اسلامی کے مبلغین و مبلغات تیرے دین کی خدمت میں ملک بھر میں یا دنیا بھر میں مصروف عمل ہیں, سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. ہمارے غوث اعظم کا واسطہ, ہمارے پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کے علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما, ان کے فیضان کو دنیا بھر میں جاری و ساری فرما, ان کے کہے پر ہمیں عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ, ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کیے. مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا یا رب بنا کر دے شرف رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. روزانہ عاشقان غوث اعظم کی قرآن دادی کا سلسلہ جاری ہے اور چار نام پکارے جاتے ہیں, ان چاروں میں جو موجود ہوتے ہیں ان کی قرآن دادی کر کے ایک نام مزید آگے بڑھایا جاتا ہے. تو آج جو اسلام بھائی مزید ایک قدم آگے بڑھے, ان کا تعلق ہے مظفر گڑھ سے, ان کا نام ہے زبیر اتاری بن غلام اکبر. ماشاءاللہ یہ مزید آگے بڑھے ہیں اور کل ہماری آخری قرآن دادی ہوگی, اور ان گیارہ دنوں میں جو نام نکلے اور جنہوں نے مستقل یہاں حاضری رکھی تو ان میں انشاءاللہ قرآن دادی کا سلسلہ ہوگا, اور جو نام ہوگا تو ان کو انشاءاللہ کل حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام, انبیاء کے لاکھوں سلام, جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام, جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام. پر ضیا پر نور پیاری پیاری ساڑھی پر درود, پر ضیا پر نور پیاری پیاری ساڑھی پر درود. مصطفیٰ کے گیسوئے مصطفیٰ کے گیسوئے ہمدار پر لاکھوں سلام, انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام, انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام, انبیاء کے برا. میرے پیارے تیرو مرشد سیدی ہو تل برا, اولیاء اللہ رکھے اولیاء اللہ رکھے کردار پر لاکھوں سلام, انبیاء کے سروں سردار پر لاکھوں سلام انبیاء کے سروں سردار پر لاکھوں سلام کے مرشد نے فقیر پاک میں پایا مزار کے مرشد نے فقیر پاک میں السلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية اللہم ثبت قلبی علی دینک ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.